Kerstboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 13 februari. Verzoeken om informatie van de overheid moeten binnen 42 dagen worden beantwoord. Maar de termijn wordt alleen maar langer. En de Amerikaanse oud-president Trump vraagt om immuniteit. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Donald Trump heeft het Hoge Rechtshof gevraagd om het vonnis van een lagere rechtbank te negeren. Trump wil immuniteit, zodat hij niet kan worden vervolgd voor zijn pogingen om de verkiezingen van 2020 te beïnvloeden en voor zijn rol bij de Capitoolbestorming. De oud-president claimt dat hij recht heeft op immuniteit omdat hij in die tijd president was. Maar het Hof van Beroep in Washington oordeelde vorige week dat de presidentiële immuniteit niet meer geldt. Het Hoge Rechtshof is de laatste plek waar Trump die beslissing kan aanvechten. De daling van het aardgasverbruik in Nederland zet door. In 2023, vorig jaar dus, werd in totaal 30 miljard kubieke meter verbruikt. En dat is 5% minder dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het verbruik van huishoudens daalde met 11%, terwijl de winter van 2023 ongeveer net zo koud was als die van een jaar eerder. De daling van het totale gasverbruik in Nederland is minder spectaculair dan in 2022. Toen was het door de hoge energieprijzen een kwart lager dan het jaar ervoor. Rond de Israëlische ambassade in Den Haag is een noodbevel uitgevaardigd. Dat heeft burgemeester Van Zanen aan de gemeenteraad laten weten. Door het noodbevel kan de politie het pand van de ambassade controleren, mensen in de omgeving controleren of wegsturen, of ze de toegang tot het pand weigeren. De Israëlische ambassade in Den Haag wordt sinds vorige week woensdag al extra beveiligd vanwege een dreiging. Om wat voor dreiging het gaat en wie erachter zou zitten, dat is niet bekendgemaakt. De Houthi-militie heeft opnieuw een koopvaardijschip aangevallen dat door de Bab el-Mandeb voer, de smalle zeestraat tussen de Rode Zee en de Golf van Aden. Het Griekse schip dat onder vlag van de Marshall-eilanden vaart werd vanaf het vasteland beschadigd door een raketaanval. Het Amerikaanse leger meldt dat er geen gewonden zijn en dat het schip kan doorvaren. De aanval is opvallend omdat het schip op weg was naar Iran. De Houthis worden voor een belangrijk deel gesteund door Iran. Bij een metro in New York zijn 6 mensen neergeschoten. 1 persoon kwam om het leven. Volgens lokale media zijn de anderen niet ernstig gewond geraakt. Volgens de politie is er geen dreiging meer en gaat het om een op zichzelf staand incident. Er is nog niemand opgepakt. NSC-leider Omtzigt wil in de volgende fase van de kabinetsformatie niet weer om tafel zitten met PVV, VVD en BBB. Volgens hem is het nu aan deze 3 partijen om te onderhandelen over een minderheidskabinet. Als er dan voor NSC interessante voorstellen liggen, wil Omtzigt daar best over van gedachten wisselen, zegt hij. Vorige week liep de formatie vast toen Omtzigt niet meer wilde meedoen. Belangrijk struikelpunt is oneenigheid met de PVV over de rechtsstaat. Woensdag debatteert de Kamer over het eindverslag van informateur Plasterk. Die adviseert de benoeming van een informateur met veel bestuurlijke en politieke ervaring. Het weer droog met brede opklaringen. De ochtend begint met zon. Later wordt het vaker bewolkt, maar het blijft wel overwegend droog. Het wordt ongeveer 10 graden. En er is verkeersinformatie. Bianca Damink, goedemorgen. Goedemorgen. Er staat 1 file op de A4, is dat, van Rotterdam naar Den Haag bij Delft. Er is een ongeluk gebeurd, maar de weg is net ook alweer vrijgegeven. Er staat nog wel 4 kilometer file vanaf knooppunt Ketelplein en de vertraging is een kleine 10 minuten. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Ministeries doen steeds langer over de behandeling van een WO-verzoek, blijkt uit nieuw onderzoek. Op grond van de wet Open Overheid, kortweg de WO, kan iedereen informatie opvragen bij de overheid. Journalisten en wetenschappers doen dat veel, maar het duurt steeds langer voordat er antwoord komt. Afgelopen jaar gemiddeld 172 dagen, terwijl het volgens de wet in 42 dagen moet gebeuren. Een van de onderzoekers is Ser Wiemers, hij is directeur van de Open State Foundation. Goedemorgen. Goedemorgen. Uw onderzoek heet Blaadjes op het spoor. Waarom heeft u het zo genoemd? Ja, Blaadje op het spoor is de uitdrukking voor die andere vertraging die we in Nederland vaak meemaken. Als de herfst is, dan lopen onze treinen vast vanwege Blaadje op het spoor. En we vonden het een mooie vergelijking, omdat het een soort van trieste, niet voor te stellen vertraging is. Elk jaar weet je dat het gaat komen. En dan toch is die vertraging toch veel teleurstellender dan je denkt. Je zou zeggen dat een ontwikkeld, een welvarend land als Nederland een aantal dingen goed onder controle heeft. En dat geldt natuurlijk over, gaat natuurlijk over de treinen als de herfst is. Maar het geldt ook over het recht op informatie om van de overheid in te kunnen zien. Ja, want het is dus blijkbaar slechter geworden. Is dat bij alle ministeries zo? Ja, vrijwel alle ministeries. Over de algemene breedte zien we dat het, u noemde het getal al, 172 dagen duurt gemiddeld voordat een verzoek is beantwoord. En hebben we de grootste uitschieters eigenlijk al uitgelaten, want dan zouden we op 182 komen. En die 172 is weer meer dan het afgelopen jaar en het jaar daarvoor. Twee jaar geleden hebben we een vergelijkbaar onderzoek gedaan naar de beantwoordingstermijnen door de ministeries. En toen kwamen we uit op 161 dagen. Dat vonden we toen eigenlijk al schokkend. Vorig jaar, toen de wet open overheid werd ingevoerd, werd het vertraagd tot 167 dagen gemiddeld. En gemiddeld zitten we dus nu, wat we nu onderzocht hebben over het afgelopen jaar, op 172 dagen. En dat ligt inderdaad ver boven de termijn die in de wet staat van maximaal 42 dagen behandelingstijd. Ja, en is er dan ook duidelijk hoe het komt? Ja, er zijn een aantal oorzaken, denken we. We zien in ieder geval dat er binnen de ministeries toch te weinig prioriteit aan wordt gegeven. Je ziet ook een soort van krampen, een soort van angst. Dat burgers, journalisten meekijken, dat vinden een aantal departementen toch eng. En dan als er zo'n verzoek binnenkomt, dan moeten de afdeling communicatie er kijken, de afdeling voorlichting en juridische zaken en allerlei andere mensen gaan zich ermee bemoeien. Terwijl het eigenlijk gewoon puur een recht is op iedereen, iedere inwoner van Nederland. Dus je zou het sneller moeten behandelen zonder allerlei paravenlijnen ertussen te doen. Ja. En dat gebeurt gewoon nog veel te weinig. En ja, het idee is denk ik dat als er veel meer leiding aan zou worden gegeven, dat het dan veel sneller zou kunnen en moeten gaan, want in een heleboel landen om ons heen is het wel een stuk vlotter geregeld. Speelt ook een rol dat er veel meer verzoeken komen? Ja, enigszins is het zeker zo dat er afgelopen jaar meer verzoeken zijn ingediend dan het jaar daarvoor. Je ziet wel een lichte stijging. Maar tegelijkertijd, ik had net al even om landen om ons heen, zie je in landen als Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, dat er vele malen meer verzoeken ook per hoofd van de bevolking worden ingediend. Dus er worden eigenlijk in verhouding niet zoveel verzoeken ingediend, als je het vergelijkt met andere landen. Ja. En een tweede punt is natuurlijk ook dat iedereen had het kunnen zien aankomen. Die wet open overheid, die is 10 jaar in voorbereiding geweest. Dus ja, het is een recht van de burgers. Daar kan je natuurlijk als overheid kan je het inrichten dat je het op tijd behandelt. En dat is onvoldoende gebeurd. Ja, u constateert dat. Ook licht geïrriteerd bent u erover, mag ik het zo noemen. U zegt zelfs in het rapport, het recht op toegang tot overheidsinformatie is een mensenrecht. Ja, en misschien komt daar dan de irritatie vandaan. Het is internationaal gezien wordt het steeds meer erkend als een mensenrecht. De hoge commissaris van de Verenigde Naties voor Mensenrechten heeft 2 jaar geleden gezegd, het is een fundamental human rights. En ook in het Europese Verdrag voor het Recht van de Mensen van de Raad van Europa is een paar jaar geleden expliciet gezegd, dit is een onderdeel van het recht op vrije meningsuiting. En ik denk dat we het zo moeten zien. Democratische controle door met name natuurlijk journalisten van wat de overheid doet, is een essentieel onderdeel van onze democratische rechtsstaat. Maar ook ja, burgers, wie dan ook, iedereen wil weten wat de overheid doet. En dat is terecht. En mensen moeten mee kunnen kijken, mee kunnen doen. En wat je ziet natuurlijk de afgelopen jaren, en dat heeft iedereen kunnen constateren, dat het vertrouwen van de burger in de overheid afneemt. En dat is natuurlijk gewoon doodzonde. En je kan het vertrouwen vergroten door snel en open te antwoorden op verzoeken van burgers. En vaak zou je kunnen zeggen, ja, een burger denkt gewoon mee. Laat een burger meedenken. Misschien kritisch meedenken, dat kan. Maar laat hem alsjeblieft meedenken. Dank u wel, Serf Wiemers, de directeur van de Open State Foundation. Het NOS Radio 1-journaal. 6:09. Bij Nieuwsuur aandacht voor het eindverslag van informateur Ronald Plasterk over de afgelopen formatieronde. 2 oud-informateurs bogen zich in de uitzending over dat rapport. Volgens PvdA'er Jacques Wallagen heeft Plasterk zich niet aan zijn opdracht gehouden. Maar ik had verwacht dat waarom zich op een gegeven moment heeft gezegd, ik stop ermee. En Plasterk de opdracht had een 4-partijen-kabinet te onderzoeken, dat hij op dat moment zou hebben gezegd, ik moet mijn opdracht teruggeven, want ik heb er niet meer 4 aan tafel. En dat het wekenlang dan toch doorging, dat tenminste had ik verwacht dat hij in zijn rapport zich daarvoor zou verantwoorden. Want de Kamer heeft eigenlijk gezegd, je moet naar 4 kijken. En toen had hij er 3 aan tafel. Ja, dan houdt het volgens mij gewoon op. Volgens VVD'er Uri Rosenthal had dat vooral met onervarenheid te maken. Die onervarenheid in het formeren zag hij ook terug bij de onderhandelaars. Zelfs bij een ervaren politicus als Omtzigt. Aan de ene kant dus de mededeling dat hij afstand heeft tot Geert Wilders op die grondwettelijkheid, terwijl daar toch tegelijkertijd door hem ook getekend wordt voor die basislijn, zoals die wordt genoemd. En dan, hij stapt eruit op die financiële toestanden. En wat maakt u daar dan van? Dat het niet alleen de onervarenheid is die ik überhaupt een beetje voel bij deze eerste fase van mensen die op zichzelf niet echt al met het pijltje van een informatieronde hebben gehakt. Na 4 jaar gaat de hoogste baas van de politie, Henk van Essen, met pensioen. In die tijd maakte de politiechef veel mee, zoals de moord op Peter R. de Vries, coronarellen en boerenprotesten. Dat ging ten koste van het werken in de wijk, vertelde hij bij Opeen. We krijgen voetbal, we krijgen de boeren, klimaatprotesten. En dat leidt ertoe, dat mag van ons verwacht worden, dat we dat begrenzen, demonstraties goed faciliteren, daar waar er geweld komt, begrenzen. Maar uiteindelijk gaat het ten koste van onze zichtbaarheid, aanspreekbaarheid en benaderbaarheid in de wijk. Al die collega's die dat doen, die komen uit de wijkteams, zijn dus niet meer in de wijk aanwezig. En dat is echt van belang, die preventiefunctie. Ja. En daar heb ik de aandacht voor gevraagd. Ook de publicatie van de documentaire De Blauwe Familie was een bijzonder moment in de carrière van Van Essen. Als je racisme en discriminatie in de samenleving moet bestrijden, dan moeten wij. Dan hoor je dat interne lat hoog te liggen. Ja. Daar hadden wij wat in te doen. Ja. Die Blauwe Familie heeft ons gebracht naar een statement waar we zeggen, wellicht hebben we in het verleden het te makkelijk weggekeken. Ja. We hebben de norm, die was er. We hebben gezegd, als dat gebeurt, zullen we erop reageren. Zal er een maatregel volgen. Ja. Dat maken we op dit moment ook waar. Ik was ook buitengewoon trots. Een CEO bij de politie is afgesloten, zonder actie. Het is de grootste roofoverval uit de Nederlandse geschiedenis. De diamantroof op Schiphol, 25 februari 2005. Overvaller Errol H.V. sprak in het diepste geheim met misdaadverslaggever Mick van Wely van de Telegraaf. In Umberto vertelde Van Wely hoe dat contact tot stand kwam. Dus bij iedere rechtszaak tikte ik hem op zijn rug of ik riep, of later in de gang toen hij in afwachting van het proces op vrije voeten was. En ik zei, Errol, wil je een keer met me praten? En het was altijd donder op man. Geen zin in. En uiteindelijk kreeg ik een telefoontje. En ik was in de cafetaria en hij was aan de telefoon. En zegt, wil je praten? Zullen we dan eindelijk gaan praten? In de gesprekken die volgden bekende Errol H.V. dat hij en zijn handlangers nooit hadden gedacht dat de buit zo groot zou zijn. En op de dag van de overval gingen ze dus met het busje, het KLM-busje, naar het vliegtuig toe. Maar toen ging dat busje open waarin de diamanten zaten om het vliegtuig te bevoorraden. En ze schrokken zich helemaal lam, want het ding zat helemaal vol. Daarvoor waren het altijd 6 of 8 zakken, maar toen was het propvol. Dus hebben ze razendsnel geïmproviseerd en hebben ze gezegd, weet je wat, we stelen die hele waardebus. Dus ze hebben die waardebus overgenomen en zijn daarmee van het terrein afgereden. En dat was gisteravond op tv. That's the way I like it. My garden's a secret compartment. And that's the way I like it. And that's the way I like it. Your body's a dream that turns violent. And that's the way I like it. And that's the way I like it. The winter is long in the city. And that's the way I like it. So that's the way I like it. Tell me about the winds from Santa Ana. And that's the way I like it. And that's the way I like it. She told me she loved me like fireworks. And that's the way I like it. So Catch My Disease, Benley. Alle kranten besteden aandacht aan het verslag van informateur Ronald Plasterk over de formatie. Kon natuurlijk niet missen. Omtzigt gooit de deur dicht, niet weer om tafel. Dat kopt het AD. Volgens de krant lijkt een minderheidskabinet met de PVV, VVD en BBB het hoogst haalbare. NRC schetst dat Plasterk juist nog wel kansen ziet voor een kabinet met NSC erbij. De Telegraaf schrijft dat een nieuw kabinet nog ver weg is. En volgens Trouw en het FD ligt de bal na de mislukte formatiegesprekken nu echt bij de VVD van Jessil Gus. Zij heeft het lot van rechts minderheidskabinet in handen, vinden ze. Maar, zo staat op de voorpagina van het Parool, niet iedereen kan alleen maar gedogen, zoals Plasterk ook al waarschuwde. In het NRC ook een analyse over de uitspraak gisteren van het gerechtshof in Den Haag over de export van F-35, het vliegtuig, onderdelen naar Israël. Vanwege internationale verdragen voor wapenhandel moet de Nederlandse staat binnen een week stoppen met de export van reserveonderdelen voor Israëlische F-35 vliegtuigen. Het levert een pijnlijk beeld op voor Nederland, dat zichzelf ziet als voorvechter van de internationale rechtsorde, schrijft NRC. Vorige maand bepaalde het internationale gerechtshof in een voorlopige uitspraak al dat er aanwijzingen zijn voor genocide op het Palestijnse volk in Gaza. En die uitspraak heeft mogelijk consequenties voor Nederland. Nicaragua heeft inmiddels al aangekondigd dat het een zaak zal beginnen tegen Nederland en andere landen, mocht die doorgaan met het leveren van wapens of onderdelen daarvan aan Israël. De voorpagina van het AD is een wintersplaatje te zien met meerdere huskies die een slee voorttrekken. Weg van de drukte in ongerept Lapland, schrijft de krant. Nederlandse vakantiegangers ontdekken de schoonheid en de stilte van Lapland in het uiterste noorden van Europa. Volgens AD is Lapland een populaire bestemming voor de voorjaarsvakantie, doordat je er zo naartoe vliegt. Het komt vooral door romantische beelden uit de televisieprogramma's Married at First Sight en Winter vol Liefde. Ja, zo gaat dat dan. Volgens het Zweedse verkeersbureau is de regio Intrek. Afgelopen november en december telde Lapland bijna 15% meer overnachtingen dan het jaar ervoor. Ook in het Finse deel blijft het aandeel Nederlanders groeien. Indonesië kiest morgen een nieuwe president. Er zijn drie kandidaten, maar de absolute favoriet is Prabowo Subianto. Hij is nu minister van Defensie. Maar hij heeft ook een omstreden verleden als legerleider onder dictator Suharto in de jaren 80 en 90. Ondanks dat omstreden verleden staat hij tientallen procenten voor in de peilingen, vooral dankzij jongeren en sociale media. Correspondent Mustafa Magadi ging op bezoek bij een van de jongeren in Jakarta. Mia Marpaung die pakt in haar kleine kamer haar telefoon erbij. Okay. Ze doet haar laptop open om de telefoon tegen het scherm te zetten. Okay. En dan gaat ze op haar matras zitten om een TikTok-video op te nemen over haar favoriete presidentskandidaat. Karena banyak banget di konten gue yang komen ya, semenjak gue post video Prabowo. Juist, Prabowo Subianto. Ze vindt hem zo leuk omdat hij een sterke uitstraling heeft als oud-legerleider. Suka dengan Pak Prabowo itu dari TNI, militair. Maar tegenwoordig is hij meer bescheiden en relaxed, zegt ze. En dat vinden jongeren van de Gen Z generatie zoals zij heel fijn. Bij hen heeft hij daarom ook de uitstraling gekregen van een lieve oude oom, zegt ze. Mia is een soort politiek influencer. Sommige video's van haar gaan viral op TikTok. Met YouTube is dat dé plek om campagne te voeren, zegt Kennedy Muslim. Young voters election, right? Kennedy is onderzoeker bij de opiniepeiler Indicator. Ruim een derde van de Indonesische kiezers is onder de 30. En met 170 miljoen sociale mediagebruikers is internet de beste plek in Indonesië om je imago vorm te geven. So whoever like dominates the social media has an advantage. Prabowo heeft veruit de sterkste online campagne van allemaal, zegt Kennedy. Zijn campagneteam gooit grappige filmpjes van een dansende Prabowo online. Die dus heel effectief zijn. Prabowo used to struggle with the female followers. Want mannen vonden Prabowo's sterke imago altijd al aantrekkelijk, maar nu hij zijn lieve en grappige kant laat zien, vinden vrouwen hem nu ook leuk, zegt hij. We see his number among women improving, like especially among the young women. En dus staat hij op het punt om morgen de absolute meerderheid te kunnen krijgen in de eerste ronde, waardoor hij geen tweede ronde nodig heeft. Enough, man. Maar John Muhammad, die walgt van die filmpjes. It's a fake. It's a hypocrite. Nep en hypocriet noemt hij ze. Hypocrite. Hij staat met een paar honderd activisten voor het presidentieel paleis in Jakarta te demonstreren tegen Prabowo. Iets wat hij in 1998 ook deed. Hij was bij de grote studentenprotesten toen tegen toenmalig dictator Suharto. Prabowo was legerleider. En die probeerden de demonstraties bloedig neer te slaan. De studenten die wonnen toen. Prabowo werd uit het leger gezet. Maar vier van John's vrienden zaten tussen de vele doden toen. Zijn Mara dan sedih. Ik ben boos en verdrietig, zegt hij met een brok in zijn keel. Want ja, die zaak die is nog niet opgelost. En Prabowo die kan in de tussentijd gewoon president worden. Sedang berkontestasi untuk menjadi presiden. Hij is een verrader van de Indonesiërs, roepen de demonstranten hier. Want ze zijn hier bang dat Prabowo een soort dictator Suharto de tweede wordt. Dia akan melakukan yang sama untuk Suharto dan bahkan para penjahat-penjahat perang lain. Ze zijn hier bang omdat ze het verleden van Prabowo kennen, maar de meeste jongeren kennen dat niet. They have no recollection of the New Order era, the dictatorship. Want dat verleden wordt niet op school gegeven of door de media uitgemeten. Maar ze vinden economische problemen ook veel belangrijker dan vrijheid en rechten. Freedom of speech, human rights, it's all always on the bottom tier of the main concern for them. En Mia die onderschrijft dat. Dari program Pak Prabowo kan bikin susu gratis. Prabowo die belooft gratis melk en lunch voor arme kinderen en gratis internet. En dat is nuttiger dan die mensenrechten waar ze over klagen. Daarnaast is ze niet bang dat Prabowo een autoritaire leider zal worden. Dus gaat ze de komende tijd gewoon door met het maken van haar TikToks. Oké, bye. Een bijdrage van Mustafa Margadi over de Prabowo Subianto. Een nieuwe hogesnelheidstrein in Japan gaat bijna 500 kilometer per uur rijden. Tenminste, als die er komt, want de bouw van het megaproject ligt wel even stil en dreigt zelfs niet verder te gaan. Correspondent Anoma van der Veren in Tokio. Anoma, ze hebben toch al wel een heel snelle trein in Japan. Waarom willen ze een nog snellere? Twee redenen. Eén is de huidige hoge snelheidslijnen die zijn aan het verouderen. En de tweede is dat ze niet tevreden zijn met de huidige snelheid. Ze willen de snelheid behoorlijk gaan verhogen van de treinen die rijden. De Japanse spoorwegen die wil binnen 40 minuten van Tokio naar Nagoya. Ja, dat is ongeveer 300 kilometer. Ja, en van, dan nog eens een keer van Tokio naar Osaka in iets meer dan een uur. Nou ja, dat is 440 kilometer zo ongeveer. Dat is behoorlijk snel. Nou, als je bedenkt dat de snelste Formule 1-wagen 250, 260 kilometer per uur gaat, en bedenkt dat dat een aardig tempo is. Nou ja, dat is de snelheid waar de huidige formule of de huidige treinen wel gaan. De huidige Formule 1-wagens gaan ongeveer even snel als de treinen die nu gaan, maar de lijnen zijn aan het verouderen, want die zijn al redelijk oud. De eerste werd al gelegd in 1964. En de Japanse spoorwegen zeggen nu dat de reparaties te veel tijd kosten, te veel geld kosten, terwijl de technologie juist heel snel innoveert. Dus zij willen nu dit nieuwe plan gaan introduceren. Ja, dus blijkbaar willen ze het heel graag, maar waarom lukt het dan niet? Ja, één groot probleem. Een hele boze gouverneur. Het gaat specifiek om de gouverneur van Shizuoka. Dat is een provincie ten zuiden van Tokio. En daar liggen een heel groot deel van de Japanse Alpen. En daar stroomt ook een hele belangrijke rivier doorheen. Die rivier moet tijdelijk stopgezet worden, of in ieder geval omgeleid worden, om te bouwen. Nu is uit een recent rapport gebleken dat behoorlijke natuurschade gaat opleveren. En vooral in Shizuoka. En tegelijkertijd zeggen de Japanse spoorwegen ook dat ze niet van plan zijn om een halte aan te leggen in Shizuoka. Dus ja, de gouverneur die zegt geen economische voordelen, maar wel de schade. Daar hebben dus helemaal niks aan. Dus hij heeft geen goedkeuring afgegeven en dus eigenhandig de bouw volledig stilgelegd. Ja. Ze willen deze snelle trein, omdat er bij de huidige trein sowieso verouderd is, maar ook heel veel reparaties nodig zijn. Is dat dan niet een risico überhaupt bij zo'n snel, ook nieuw model? Ja, dat was inderdaad ook wel een vraag die ik had. Maar de Japanse spoorwegen die zeggen dus dat dat niet het geval is. Dat bijna 90% van de nieuwe trein ondergronds gaan. Daarom zijn ze minder gevoelig aan natuurgeweld. Denk aan bijvoorbeeld regen of sneeuw. Maar ook aan tyfoons die wel regelmatig de Japanse kant op komen. De tunnel is ook gebouwd met de nieuwste technologie. Dus die zou ook hele stevige aardbevingen moeten kunnen weerstaan. En daarbij is het ook een veel rechtere lijn. Dus veel minder kilometers om te onderhouden. Dus al zou het allemaal sneller en veiliger moeten zijn volgens het bedrijf. Betekent trouwens ook niet dat de huidige HSL-lijnen verdwijnen. Die blijven doorgaan. Maar ja, de druk op die lijnen die nu aan het ontstaan is, die wordt verlaagd. En de oudere treinen die worden dus waarschijnlijk meer gebruikt als bijvoorbeeld stoptrein. Ja. Als je alles bij elkaar zo ziet, gaat die hele snelle trein van 500 kilometer per uur er komen of niet? Voorlopig niet, denk ik. Nee, de bedoeling was dat het binnen 3 jaar af is. Dus het eerste deel zou in 2027 al af moeten zijn. Ja, ik denk niet dat dat gaat lukken. De Japanse spoorwegen denken ook inmiddels dat dat niet gaat lukken. Die hebben de datum verschoven naar 2027 of later. Dat staat heel mooi op de website. Maar ja, de Japanse overheid heeft wel miljarden geïnvesteerd in het project. Sowieso dat hele project iets van 60 miljard euro kost. Ja, dat is natuurlijk niet even een plan dat je zomaar stillegt. Dus iedereen zit nu langsom de onderhandelingstafel heen. Ze hopen eruit te komen. Maar er is een kans dat er nog een rechtszaak aan zit te komen. Of dat de nationale overheid druk gaat zetten en zegt, nou ja, als jullie hiermee doorgaan en dit stop willen zetten, dan gaan we je subsidies voor de rest van de provincie stopzetten. Dus er kan nog van alles gebeuren. Maar wat er ook gebeurt, voorlopig lijkt het niet dat 2027 gehaald gaat worden. Dankjewel. Correspondent Anoma van der Veer. Het is 6:53. Als je een cd grijs had kunnen draaien, dan was Transformer van Lou Reed bij ons donkergrijs geweest. Met daarop Satellite of Love. Eigenlijk een overblijvertje uit zijn Velvet Underground tijd. Maar op dit soloalbum komt het helemaal tot z'n recht. Niet in het minst doordat een van de producers op de achtergrond meezingt. David Bowie. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of. Satellite's gone. Way up to Mars. Soon it'll be filled with parking cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. With Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday, with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. Lou Reed's Satellite of Love. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. De VS werkt aan een deal tussen Israël en Hamas. Die moet leiden tot het vrijlaten van gijzelaars en een gevechtspauze van minstens 6 weken. In een persconferentie zei Biden, president Biden, ook dat Israël een degelijk plan moet hebben om burgers in Rafah te beschermen als ze daar een grondoffensief zouden beginnen. Bij een woningbrand in Zeerenberg in Gelderland is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde rond middernacht. Hulpdiensten vonden het slachtoffer in het huis en konden niets meer voor diegene doen. Of het om de bewoner gaat, dat is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De Thaise oud-premier Thaksin Shinawatra wordt vervroegd vrijgelaten, melden Thaise media. Volgens minister Sotsong van Justitie staat hij op een lijst met veroordeelden die onder voorwaarden vrijkomen omdat ze te ziek of te oud zijn voor de gevangenis. De nog steeds populaire politicus is 74 en zit een celstraf uit na een veroordeling voor corruptie in 2010. En in Purmerend wordt gezocht naar iemand die bij het station 2 mensen heeft neergeschoten. De politie meldt dat beide slachtoffers in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis zijn gebracht. Zeker 1 van hen is minderjarig. De politie is nu bezig met een klopjacht op de schutter, onder meer met speurhonden en een politiehelikopter. Het weer droog met brede opklaringen. Vanochtend eerst zon, later vaker bewolkt, maar wel overwegend droog. En het wordt ongeveer 10 graden. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De spits komt inmiddels op gang. Er staat 1 opvallende file, want er is een ongeluk gebeurd op de A15. Van Nijmegen naar Rotterdam heb je daardoor bijna een kwartier tijdverlies tussen de afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. Door het ongeluk daar is de rechterrijstrook dicht. Ster. De Marechaussee selecteerde tijdens grenscontroles mensen onder andere op basis van hun uiterlijk, huidskleur of etniciteit. Dit is etnisch profileren en dat is altijd onterecht. De overheid blijft burgers discrimineren en dat moet stoppen. Teken de petitie op amnesty.nl. ING. Bank van het leven. Kansen. Toekomst. Bank van vervuiling. Klimaatverandering. Bank achter Nederland. Oranje en jou. Bank achter olie en gas. ING is de bankier van de klimaatcrisis. Wij van Milieudefensie brengen ING voor de rechter en eisen dat dat stopt. Word mede-eiser. Want vervuilers zijn sterk, maar met z'n allen zijn we sterker. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. De vervuiler betaalt. Dat is het idee van het Europese emissiehandelssysteem. Maar olie- en gasbedrijf Shell betaalt niet voor de eigen vervuiling en verdient er zelfs geld aan, blijkt uit onderzoek van journalisten van De Groene Amsterdammer. Luc Zengers is een van hen. Goedemorgen. Goedemorgen. Voordat we naar Shell gaan, hoe werkt dat emissiehandelssysteem? Het emissiehandelssysteem, ook al afgekort ETS, is eigenlijk een onderdeel van het Europese klimaatbeleid. En het is in feite een markt waar bedrijven zogenaamde emissierechten kunnen kopen en verkopen. En aan het eind van elk jaar moeten die bedrijven die broeikasgassen uitstoten dan emissierechten overhandigen aan de nationale emissieautoriteiten. En dan geldt voor elke ton broeikasgas moeten ze 1 recht inleveren. Nou concluderen jullie op basis van transacties tussen 2005 en 2020 dat Shell een van de grootste handelaren in CO2-rechten is. Waarom? Waarom ze een van de grootste handelaren is? Omdat ze op de eerste plaats moeten zelf heel veel rechten kopen uiteraard. Want ze zijn een hele grote producent van broeikasgassen. Maar aan de andere kant heeft Shell kennelijk heel veel, ongeveer 200 keer zoveel rechten gekocht als dat ze zelf nodig had, blijkt uit onze data. En dat kan ze alleen maar hebben gedaan om die vervolgens te verkopen. En ze is er ook best eerlijk over op haar website. Ze verkoopt heel veel emissierechten die ze zelf niet nodig heeft, verkoopt aan andere bedrijven. En als je dat dan. Waarom doe je dat? Sorry. Als bedrijf, waarom doe je dat? Nou ja, als je dat een beetje slim. als je dat een beetje slim doet en de markt goed in de gaten houdt, en dat doet Shell, ze hebben een hele grote tradingafdeling in Londen op hun hoofdkantoor, dan kun je dus gebruik maken van de prijsverschillen. Dus ze hebben heel veel van die rechten die zij gekocht hebben, die ze te veel hadden, hebben ze tegen een hogere prijs kunnen verkopen aan andere bedrijven die ze hard nodig hadden. Ja, want zo'n ander bedrijf ziet aankomen dat ze veel meer gaan uitstoten, hebben dus emissierechten nodig en moeten die op die, als het ware, die markt van de emissierechten gaan kopen. Ja, het idee is dat bedrijven die schoner gaan produceren, die hebben rechten over, die kunnen ze dus verkopen aan andere bedrijven. En die worden dus als het ware beloond. En de bedrijven die doorgaan met vervuilen, die moeten dan bijkopen. En die worden als het ware eigenlijk gestraft voor hun vervuiling. Alleen bij Shell is het dus de eerste keer dat we zien dat het bedrijf wat weliswaar gewoon doorgaat met vervuilen, toch profiteert. In plaats van dat ze hoeven te betalen. Ja, want hoe komt het dat Shell daar zo'n goed zicht op heeft? Nou, een oliebedrijf heeft dagelijks te maken met fluctuerende prijzen voor de olie en de gas die ze verkopen. Dus ze hebben een hele grote tradingafdeling, een handelsafdeling, waar mensen dag en nacht de prijzen in de gaten houden. En wat wij denken is dat diezelfde afdeling, of dat weten we eigenlijk, diezelfde afdeling heeft, behalve vaten olie, dus ook emissierechten verkocht. En als je dat handig doet, je weet dat bijvoorbeeld ergens door het sluiten van de kerncentrale of het opstarten van de gascentrale ineens een plotseling een grote vraag komt naar emissierechten, dan duik je daarin, dan verkoop je ze. Maar dan kun je misschien wel de prijs stellen. Ja, en hoeveel verdienen ze daar dan aan? Nou, we hebben gecalculeerd dat het om minstens 350 miljoen euro gaat. Maar dan moet je bedenken, het gaat dan wel over de afgelopen 15 jaar. En het is ook niet zoveel op de totale winst van Shell, want die was afgelopen jaar 36 miljard euro. Dus zeg maar een klein beetje. Maar het is natuurlijk vooral de symbolische waarde, denken wij, dat ze dus in is geslaagd om gewoon niet te betalen en zelfs een beetje te verdienen. En dus hun aandeelhouders als het ware te behoeden voor de gevolgen van het klimaatbeleid in Europa. En als je kijkt wat Shell voor een bedrijf is, dan zeggen jullie dat is eigenlijk gek. Want als je zoveel uitstoot, dan zou je eigenlijk moeten betalen in plaats van eraan verdienen. Nou, dat was zonder meer de geest van het Europese klimaatbeleid, ja. Want ze houden zich even voor de duidelijkheid wel aan de regels dus. Ja. Ja, nee, dat is absoluut. Ze houden zich keurig aan de wet. En dus je zou hooguit kunnen zeggen dat ze in strijd met de geest van de Europese klimaatregels handelen. En en intussen gaat ze ook gewoon door met het uitstoten van broeikasgassen. Dus het is ook niet zo dat ze het geld wat ze hiermee verdiend hebben investeren in duurzamere productiemethodes. En dat maakt het misschien extra opmerkelijk. Is dit dan iets wat in dat emissiehandelssysteem zit wat niet klopt of wat gewoon niet te ondervangen is? Ja, nou, eigenlijk niet. Het klopt allemaal wel. Het is een logische consequentie van de keuze die destijds gemaakt is voor een marktmechanisme. Dus nogmaals, de ene bedrijf houdt over en die wordt dan die heeft daar profijt van. Een ander bedrijf moet kopen omdat ze blijven vervuilen. Dus dat zit in principe wel goed in elkaar. Maar ik denk wat de beleidsmakers zich 20 jaar geleden niet zo hebben gerealiseerd is dat sommige bedrijven zo rijk zijn dat ze de markt gedeeltelijk aan de hand kunnen zetten. En dat is wat Shell heeft gedaan. Dus ja. Op die manier kan een bedrijf dat ze uitstoot niet vermindert toch verdienen aan het systeem. Mohamed Shahim is Europarlementariër van de PvdA. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft een belangrijke rol gespeeld bij die onderhandelingen over het systeem. Uit dit onderzoek van de Groene Amsterdam blijkt dus dat Shell op deze manier er toch aan verdient. Wat vindt u daarvan? Ja, het is natuurlijk niet goed en ook ergens voelt het gewoon niet goed dat Shell profiteert van een maatregel die eigenlijk bedoeld is om CO2-uitstoot te verminderen. Dat juist Shell met deze maatregel het lukt om zelf niets te betalen en sterker nog een beetje winst te maken op een maatregel die bedoeld is om CO2 te verminderen. Dat voelt gewoon niet goed. Nee. Is dat dan een weeffout in het systeem of is dit niet te voorkomen? Ja, het is wel een weeffout in het systeem. Wat eigenlijk natuurlijk is een achterdeur die gesloten had moeten worden. Wat eigenlijk niet gelukt is. Maar het belangrijkste is dat blijkbaar bij Shell profit boven planet gaat, zoals we dat zeggen. Dat je een maatregel neemt waar eigenlijk de bedoeling is om CO2 door te verminderen. Dat je dus zo groot bent en de markt zo kan bewerken dat je dus winst maakt. Maar wat wij eigenlijk hebben geprobeerd, en ik heb dat ook geprobeerd als een van de onderhandelaars, is om ervoor te zorgen dat speculatie, want dat is het nu eigenlijk, dat wordt beperkt. We hebben vooral gekeken naar banken. De Europese Commissie heeft gekeken naar banken, niet naar grote bedrijven zoals Shell. En heeft geconcludeerd dat de banken daar wel een belangrijke rol spelen. Vooral want? Kleine bedrijven die zeg maar niet vaak de middelen hebben om direct die CO2-rechten af te betalen. Maar waar je dus ziet dat Shell zo groot is dat ze heel veel kunnen kopen en daardoor op latere momenten met winst kunnen verkopen. Ja, lukt het heel veel kleine bedrijven niet eens om gewoon net genoeg om te betalen voor de CO2-rechten die ze moeten afdragen. En kijk, wat mij betreft zijn die rechten niet meer oneindig houdbaar. En als het aan mij ligt, moeten de rechten die bedrijven hebben, moeten wel ergens in verhouding staan met de CO2 die ze jaarlijks nodig hebben. Ja. En het kan niet de bedoeling zijn dat je 200 keer de hoeveelheid CO2-rechten kan kopen in verhouding met wat je nodig hebt. Maar kan het Europese parlement daar ook echt wat tegen doen? Het Europese parlement heeft dat geprobeerd. Ik heb dat geprobeerd samen met de Groenen. Deze bedrijven gewoon laten betalen voor hun uitstoot. Het gaat gewoon echt om politieke wil. Ja. En bij de Groenen en Sociaaldemocraten vind je dit. Maar bij heel veel rechtse partijen ontbreekt dat volledig. En wat je dus ziet is dat een hele grote vervuilende bedrijf niet alleen niet betaalt voor hun CO2-uitstoot, maar gewoon daar winst op maakt. Dat voelt moreel gewoon heel slecht. Dank u wel. Europarlementariër Mohamed Shaim en journalist Luc Zengers. Uiteraard hebben we Shell om een reactie gevraagd, maar het bedrijf wil niet reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Terwijl de oorlog in Soedan onverminderd doorgaat, dreigt er een acute hongersnood. Al bijna 10 maanden vechten het Soedanese leger en de paramilitaire beweging RSF met elkaar in een bloederige strijd. De VN schat dat als er niets wordt gedaan aan het voedseltekort, er honderdduizenden mensen komen te overlijden. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, dat grote tekort aan voedsel, wat is de belangrijkste oorzaak daarvoor? Ja, mensen hebben niet kunnen zaaien, niet kunnen oogsten. Ze kunnen vaak niet naar hun land toe. Het is te onveilig. Heel veel mensen zijn ook intern op de vlucht. Er zijn 11 miljoen vluchtelingen nu, waarvan het grootste deel binnen Soedan zelf. Soms wordt het hen ook niet toegestaan door de strijdende partijen om naar hun land toe te gaan. En als je dat dan al wel kan, waar koop je dan zaden? Want de hele economie ligt natuurlijk ook in puin. En dat terwijl het grootste deel van het graan in Soedan lokaal verbouwd werd, dat is er nu dus bijna niet meer. Dus daarom dus die acute honger voor miljoenen mensen daar. Wat is er allemaal hulp nodig in Soedan nu? Wat er onder meer ook nodig is, is speciale voeding voor ondervoede kinderen. Artsen zonder grenzen die schatten in dat er alleen al in 1 vluchtelingenkamp in de regio Darfur dagelijks 13 kinderen sterven van ondervoeding. Dat zijn dus vaak de allerkleinste, dus dat is er onder meer nodig. De VN heeft ook weer een hernieuwde oproep gedaan voor meer geld. Ze zeggen meer dan $4 miljard nodig te hebben. Maar dat roepen ze ook al heel erg lang en er komt eigenlijk gewoon onvoldoende hulpgeld binnen. En dan is het ook nog eens een keer heel lastig dus om mensen te bereiken door die oorlog. Heel veel vluchtelingen zitten wel langs de grenzen bij Tjaad en Zuid-Soedan. Daar kunnen ze wel hulp verlenen. Maar in Soedan is dat veel ingewikkelder. Dat proberen ze wel. Toen ik aan de grens van Tjaad was, zag ik ook dat hulpverleners vooral daguitstapjes maken om hulp te verlenen in die regio daarvoor. Maar Soedanezen zijn voor het grootste deel nog op zichzelf aangewezen. En die helpen elkaar wel. Er zijn echt heel veel buurtcomité's die zorgen voor voedseldistributie, voor medische hulp waar het kan. Maar die comité's die hebben ook geen financiële steun. Dus dat wordt ook steeds lastiger. Nee, je hebt al sinds het begin van de oorlog contact met mensen uit Soedan. Wat zijn de verhalen die je inmiddels nu hoort? Ja, inmiddels heb ik eigenlijk vooral contact met mensen buiten Soedan, aan die grens met Tjaad. In het land zelf is het steeds lastiger. Heel veel mensen waar ik in het begin contact mee heb, die zijn ook gevlucht. Ook is het internet, soms ligt het internet plat. Vorige week bijvoorbeeld kon je daar helemaal niemand bereiken. Maar de mensen die ik spreek aan de grens, ja, die worden natuurlijk steeds wanhopiger. Die zien ook dat er steeds meer vluchtelingen de grens overkomen. Dat het er niet beter op wordt. De ene vluchteling waar ik veel contact mee heb, die probeert nog zoveel mogelijk bewijs te verzamelen van oorlogsmisdaden. Want naast een oorlog is er ook heel veel etnisch geweld in dit conflict. De ander werkt inmiddels als verpleger in een kliniek daar aan de grens. Dus die heeft wel het gevoel dat hij iets kan bijdragen. Maar die vraagt me ook, hoe kom ik hier weg? Wat zijn de kansen in Europa? Want ja, dit conflict lijkt natuurlijk voor Europa heel erg ver weg. En er wordt dus niet veel aandacht aan besteed. Maar uiteindelijk kan het natuurlijk ook grote consequenties hebben voor de Europese Unie. Dus ja, dat soort vragen krijg ik ook via de WhatsApp en aan de telefoon. Wat dus cruciaal is dat die twee strijdende partijen noodhulp zouden toestaan, mensen zouden toestaan om hun land te gaan bewerken. Is daar zicht op? Ja, er zijn nog steeds wel pogingen om die partijen te laten praten, inderdaad, om humanitaire corridors te maken. Maar ja, eigenlijk al 10 maanden lang wordt dat geprobeerd en keer op keer mislukt dat. Hulp wordt ook wel ingezet als een soort van speelbal. Het leger bijvoorbeeld zegt dan dat ze geen hulp willen toelaten in RSF-gebied, de milities waar ze tegen strijden. De RSF-leiding die doet ondertussen ja, alsof ze al het hele land regeren. Die leider is ook bij allemaal Afrikaans landen op bezoek gegaan en die zegt dan ook lever direct hulp aan ons. Maar dat zijn dus ook troepen die moorden en verkrachten. Dus dat is ook niet zo handig. Dus ondertussen ja, zit de bevolking echt klem in Soedan. Dankjewel, correspondent Alice van Gelder. Er is ruimte voor honderdduizenden sociale huurwoningen, schrijft het AD. Door slimme ingrepen in naoorlogse wijken moet dat ook mogelijk zijn in bijvoorbeeld volle grote steden. Dat constateert een adviesbureau in de krant. Bovendien is het volgens hen hard nodig dat 40 jaar oude wijken een opfrisbeurt krijgen. Het is gek dat je een buurt bouwt en nooit meer er iets aan doet, zeggen ze. Je moet er af en toe aan sleutelen, anders komt de leefbaarheid onder druk te staan. Het adviesbureau heeft in 13 gemeenten een stadsscan uitgevoerd en alleen daar al zou er ruimte zijn voor 26.000 nieuwe sociale huurwoningen, lezen we allemaal in het AD. Veel ouders houden wel degelijk in de gaten wat hun kinderen op sociale media of WhatsApp allemaal uitspoken. Maar liefst 70% kijkt wel eens in de telefoon van hun kind, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. En deze kinderen vertellen of dat bij hen ook het geval is. Nee, mijn ouders kijken niet mee. Nee. Niet heel vaak, maar soms wel gewoon voor als ze interesse hebben of zo. Wat ik doe? Ja, af en toe. Niet heel vaak. Maar stel je voor, ik zeg dat er een ruzie of zo is geweest ergens, dan kijken ze meestal wel mee, ja. Niet echt, maar ze weten wel gewoon mijn code, dus ze kunnen wel meekijken. Ik heb toch niks te verbergen. Ja. Een kleine meerderheid van de ouders zegt te kijken naar foto's en reacties die hun kind online plaatst, terwijl de helft van de ouders vooral checkt waar hun kind uithangt. Een bijzondere archeologische vondst in het Groningse Ten Post. Daar werd gisteren een ondergrondse ruimte ontdekt. De archeoloog die dacht eerst dat hij een oude waterput had gevonden, maar na een beetje doorgraven kwam er een hele ruimte van ongeveer 2 bij 2 meter tevoorschijn, zegt hij tegen RTV Drenthe. Het is vrij uniek, ja. Je komt eigenlijk nooit ruimtes tegen. Een enkele keer een kelder met een gewelf. En dat is vaak een waterkelder. Dat zijn gewoon vrij recente dingen, maar die zijn altijd van steen. Die zijn bewaard gebleven, omdat er ook gewoon een goed dak op zit wat gemetseld is. Maar een ruimte die gewoon hol is, van hout. Nee, dat is echt heel, heel bijzonder. En uit welk jaar die ondergrondse ruimte dateert, dat durft de archeoloog dan nog niet te zeggen. Het zou zomaar eens kunnen gaan om een onderduikhol uit de Tweede Wereldoorlog. Het reddingsteam in Blaricum die heeft een primeur. Ze hebben als eerste een elektrische reddingsboot. De boot is een stuk sneller en beweegt makkelijker door het water. En ook een stuk stiller, lijkt mij. En daarmee verwacht het reddingsteam het werk nog beter te kunnen doen. Is te horen bij de regionale omroep NH. Deze boot, inclusief de bootwagen, die zijn van het modernste type dat we hebben bij de KNRM. Dus dit is betrouwbaar, het is snel, wendbaar. Dus dit is in principe beter nog voor het werk dat we doen. Helemaal blij dus in Blaricum. De boot werd altijd met een trekker het water ingereden. Doen ze ook niet meer. Die zijn ze ook vervangen door een elektrische bootwagen. Verkeersinformatie Bianca Damink. De spits is begonnen, maar er staan niet zoveel files. Op een aantal wegen heb je wel veel vertraging door ongelukken. Zoals op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Bij Hardingsveld-Giessendam ging het mis. Vanaf de afrit Leerdam heb je daardoor meer dan een uur vertraging. Ze zijn aan het bergen en er is één rijstrook dicht. Wendy en Lisa, Waterfall. Het is 6:06. Martin Scorsese is al een tijdje razend populair op social media platform TikTok. De succesvolle regisseur, bekend van speelfilms als Raging Bull en Goodfellas, maakt tegenwoordig TikTok-video's met zijn jonge dochter Francesca. En die zijn inmiddels zo vaak bekeken dat Martin Scorsese op zijn 81ste een soort van influencer is geworden. Tijdens de Super Bowl was het populaire duo Martin en Francesco soms daarom zelfs te zien in een commercial om een merk te promoten. TikTok en social media deskundige Joey Scheuvelaar, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wat voor video's maken ze? Ja, het is voornamelijk zijn dochter, hè, Francesca, die video's maakt. En ja, dat zijn eigenlijk TikTok-video's zoals je ze heel erg veel ziet. Ze doet lip-synken, dus het nadoen, het playbacken van video's. Ze vertelt dingen over haar leven. Ja, en af en toe komt dus haar beroemde vader daarin voorbij. En dat is heel erg succesvol. En waarom is dat zo succesvol? Ja, ik denk omdat het gewoon een man is van in de 80 en toch wel een klein beetje een bekend gezicht heeft. En zij heeft natuurlijk een bekende achternaam. Dus ja, die combinatie van een jong meisje van 24, een jonge vrouw van 24 en zo'n oude man die gewoon grappige dingen doen, ja, dat is leuk. Wat voor grappige dingen doen ze? Nou ja, hij vertelt bijvoorbeeld over, dan gaat zij straattaalwoorden zeggen en dan moet hij raden wat dat betekent, dat soort dingen. Maar hij doet ook gewoon gekke dansjes, gekke bewegingen. En ja, dat ben je natuurlijk gewend dat een jong iemand dat doet, maar iemand van in de 80 ziet het er toch een beetje vreemd uit. En ja, dat is aantrekkelijk op social media. Maar doet hij dat dus wel goed? Ja, nee, eigenlijk helemaal niet. Maar dat is dus op TikTok helemaal niet belangrijk, hè, dat je iets goed doet. Het gaat er meer om dat het gewoon leuk is om naar te kijken. Of dat het informatief is of wat dan ook. Er moet iets zijn voor een kijker ja, wat het aantrekkelijk maakt. En in dit geval is hij het. En dat komt denk ik vooral omdat het een oudere man is en omdat hij bekend is. Het is de combinatie. Ja, want het is echt bekend. Kenden de jongeren die op TikTok zitten voornamelijk dan Martin Scorsese ook? Ja, ik denk dat ze films wel kennen, want het zijn natuurlijk hele beroemde films. Ja. Maar hoe die eruit ziet en zijn naam, of ze dat nou precies weten, dat weet ik ook niet. Dus dat vraag ik me af of jongeren hem kennen. En dat is natuurlijk eigenlijk ook helemaal niet belangrijk. Want dan zie je natuurlijk in de reacties bij zo'n video, zie je dan staan, wie is je vader dan? Weet je wel? En dan zeggen andere mensen dat hij bekend is, dan ga je hem googlen. En dan kom je erachter dat het inderdaad een hele bekende regisseur is. Is hij een uitzondering met zijn 81 jaar op TikTok? Nou, je ziet op TikTok is eigenlijk authenticiteit en echtheid is belangrijk. Nou, als je gewoon eruit ziet zoals je eruit ziet en oud bent, dan is dat, ja, dan kan dat. Dus een echte uitzondering is die niet, maar het komt wel weinig voor, zeker op hoge leeftijd. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat de dochter van Glenn Medeiros, de zanger uit de jaren 80 met één hit, die doet hetzelfde met haar vader. En in Nederland heb je Dries Roelvink natuurlijk, die is geen 80, maar die is 65. En die is echt razend populair op TikTok. Ja, want dat zijn dus eigenlijk mensen die een beetje van met hun naam het eerst genereren, maar dan door wat ze doen geliked worden. Ja, dat klopt. En dat zie je natuurlijk altijd. Hè. Je hebt natuurlijk kinderen, kleinkinderen van bekende Nederlanders. Of zelfs van de koning natuurlijk. Zijn nichtje Eloïse, die dat natuurlijk ook doet. Die worden natuurlijk bekend om hun naam. En dan uiteindelijk doen ze daadwerkelijk wel wat op dat social media platform. Op TikTok in dit geval. Waardoor ze wel populair worden. En ook mensen ze gaan volgen en meer gaan bekijken. En Martin en Francesca hebben dus nu zelfs een veel bekeken commercial tijdens de Super Bowl gemaakt. Zijn ze dan ook echt geld waard als influencers? Ja, zeker weten. Want dat, kijk, dat het mooie hiervan is dat ze natuurlijk een heleboel generaties meepakken. Zij pakte de jongeren mee en hij pakte de ouderen mee. Waardoor het gewoon heel erg aantrekkelijk is voor merken om daarmee samen te werken. Omdat het gewoon echt een hele grote groep aanspreekt. En dat is natuurlijk wat je wil als adverteerder. Dankjewel. TikTok en social media deskundige Joey Schoeffler. Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Hallo, met Vodafone. Hey, als ik ga sporten, heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis. Maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je smartwatch. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op Vodafone.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De daling van het gasverbruik zet door. En oud-president Trump wil zijn immuniteit terug. Een overzicht van het nieuws, Patrice Straatman. Vorige week besloot de rechter dat Trumps presidentiële immuniteit niet geldt in de zaken rond de kapitoolbestorming en het beïnvloeden van de verkiezingen. Trump vraagt het Hoge Rechtshof nu om dat besluit te vernietigen. De oud-president claimt dat hij recht heeft op immuniteit omdat hij in die tijd president was. Het Hoge Rechtshof is de laatste plek waar Trump het opheffen van zijn immuniteit kan aanvechten. Het duurt steeds langer voordat mensen die bij de overheid informatie opvragen een antwoord krijgen. Met zo'n WO-verzoek kunnen bijvoorbeeld documenten en e-mails worden opgevraagd bij ministeries. Volgens de wet moet er binnen 6 weken een antwoord zijn, maar uit onderzoek blijkt dat mensen het afgelopen jaar gemiddeld bijna een half jaar moesten wachten. Nederlanders verbruikten vorig jaar weer minder gas. Volgens het CBS werd er 30 miljard kubieke meter verbruikt en dat is 5% minder dan in 2022. En toen was er ook al een daling. Die werd veroorzaakt door de hoge energieprijzen. Het verbruik van huishoudens daalde het afgelopen jaar met 11%, terwijl de winter van 2023 gemiddeld dezelfde temperatuur had als een jaar eerder. Israël mag geen grondoffensief beginnen bij de stad Rafah in Gaza zonder een degelijk plan om burgers daar te beschermen. Dat zei de Amerikaanse president Joe Biden op een persconferentie met de koning van Jordanië. Koning Abdullah wil zo snel mogelijk een blijvend staakt het vuren. Volgens Biden wordt daaraan gewerkt. De Amerikanen willen een deal over de vrijlating van gijzelaars en een periode van kalmte, zoals ze het noemen, van 6 weken. Belastingvoordelen voor bedrijven die veel fossiele brandstoffen gebruiken zouden vanaf 2026 kunnen worden afgebouwd. Maar uit onderzoek blijkt dat het wel jaren gaat duren. Het onderzoek werd in oktober ingesteld vanwege de snelwegblokkades van klimaatactivisten in Den Haag. In het rapport staan verschillende voorstellen, zoals een afbouw van de vrijstelling op energiebelasting voor grootverbruikers. De missionair minister voor Klimaat, Jetten, hoopt dat het nieuwe kabinet de adviezen uit het rapport overneemt. Een man van 94 is donderdag in de buurt van Utrecht aangereden en daarna ontvoerd. De man reed op zijn scootmobiel toen hij werd aangereden door een auto. Een vrouw en 2 mannen dwongen de hoogbejaarde man om thuis in Hilversum zijn pinpas op te halen. Mensen die de oude man in de auto zagen stappen belden de politie. Na een paar uur vond de politie het slachtoffer en zijn de 3 verdachten ook opgepakt. Hoe het nu met de man gaat is niet bekend. De Thaise oud-premier Thaksin Shinawatra wordt vervroegd vrijgelaten, melden Thaise media. Volgens minister Sotsong van Justitie staat hij op een lijst met 930 veroordeelden die onder voorwaarden vrijkomen omdat ze te ziek of te oud zijn voor de gevangenis. De nog steeds populaire politicus Shinawatra is 74 en zit een celstraf uit van 1 jaar na een veroordeling voor corruptie in 2010. Het weer nog droog met brede opklaringen. De ochtend begint zonnig. Later vaker bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt ongeveer 10 graden. De dagen daarna wisselvallig en zacht. Bij de ANWB Bianca Damink. Er staan een paar flinke files door ongelukken of de nasleep daarvan. De A4 is weer vrij van Den Haag naar Amsterdam na een ongeluk bij Zoeterwoude-dorp. Je hebt daar nog wel bijna een kwartier tijdverlies vanaf Den Haag. Je hebt heel veel vertraging in Noord-Holland op de A7 van Horen naar Zaanstad, want bij Purmerend is een ongeluk gebeurd. Vertraging is daar ruim 3 kwartier. Je kunt er langs via de af- en oprit. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam heb je nog behoorlijk wat oponthoud tussen de afrit Leerdam en Hardingsveld-Giessendam. Ook dat komt door de nasleep van een ongeluk, want de weg is weer vrij. Er staat nog wel 9 kilometer file. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Profiteer nu van 1000 euro jubileumkorting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. De begaafde en bevlogen Finse dirigent Klaus Mäkelä treedt in 2027 aan als de nieuwe chef-dirigent van het Concertgebouworkest. Een documentaire over dirigent Klaus Mäkelä. Vanavond in Close-up rond 22:30 op NPO 2. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van vakantie en vakantievoorpret. Van die ene hotspot checken en lezen over nieuwe lievelingsplekken. En straks even helemaal niks. Wij houden van vroeg boeken voor nog meer vakantievoorpret met goed gevoelgarantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Ook in 2023 is Nederland minder aardgas gaan gebruiken, meldt het CBS vandaag. Geldt voor huishoudens, maar ook voor de industrie. Roelof Muller van de economieredactie, hoeveel minder? Het afgelopen jaar hebben we ongeveer 30 miljard kuub, ietsje minder, verbruikt met z'n allen aan gas. En dat is 5% minder dan het jaar daarvoor. Nou, dat is wel een minder sterke daling dan het jaar daarvoor. Dat was ook een heel bijzonder jaar, dat oorlogsjaar 2022. Maar vergelijk het eens met 2019. Toen verbruikten we nog 42 miljard kuub gas. Nou, dat is nu meer dan een kwart minder gas verbruikt in 4 jaar tijd. En als je dat uitsplitst, dan zie je vooral dat de industrie verbruikt veel minder gas. Zo'n 4%. Maar ook elektriciteit, daar is natuurlijk ook gas voor nodig om dat op te wekken. 6%, maar toch echt vooral die huishoudens. 11% minder verbruikt ten opzichte van 2022. Je zegt al, toen was de verklaring natuurlijk die oorlog in Oekraïne, inval van Rusland. De hoge gasprijs daardoor, maar blijkbaar dus ook nu weer in een jaar tijd gedaald. Hoe komt het dat het zich voortzet? Nou ja, deels waren die prijzen ook nog hoog in 2023. Dus dat zou ook voornamelijk voor huishoudens wel verklaren dat ze toch nog een prikkel hebben gehad om te besparen. Misschien zijn ze doorgegaan met verdere isolatie. Misschien zijn ze overgestapt op een gasvrij huis, op een andere manier gaan verwarmen. Maar ook die effecten op de industrie, die gaan gewoon nog door. Hè. We hebben natuurlijk meerdere bedrijven gehoord die hun productie hebben verkleind of zelfs helemaal hebben stilgelegd. Denk aan Yara, de kunstmestfabriek, of Aldel, de aluminiumfabriek die helemaal gestopt is. Of ook onlangs weer Nearstar, de zinkfabriek. Ja, terugschroeven of zelfs helemaal stoppen. Dat verklaart dat wel. En wat betreft het maken van elektriciteit, waar ook gas voor nodig is, nou, daar zie je ook wel een verschuiving. Dat wordt natuurlijk steeds meer op een andere manier gedaan. Bijvoorbeeld door zon en wind energie. En bij huishoudens, je zei al, gasloze huizen komen er steeds meer. Dus de warmtepomp, de zonnepanelen, helpt dat dus ook? Ja, dat helpt natuurlijk wel, maar het is nog niet echt direct gezegd dat nou ook direct echt een significante verklaring is voor het feit dat die huishoudens nou minder verbruiken. Ik sprak daar ook even met Lucia van Geuns over van het Hague Center for Strategic Studies. En zij denkt wel dat wel een impact heeft, maar zij denkt vooral van 2023 had ook wel een relatief milde winter. Misschien weten we het nog wel. En toch ook wel die bespaardrift die we hebben ingezet in 2022. Dat is toch wel echt een belangrijkere factor. Het gas dat we nog wel verbruiken, waar komt dat vandaan? Ja, daar zien we echt een duidelijke verschuiving naar Amerika vooral. Hè. Dus in 2022 was die trend al ingezet. Inmiddels halen we 33% van ons gas uit Amerika. Ja, vooral LNG, hè, dat vloeibare gas, dat is sterk toegenomen. Zeker ten opzichte van pijplijngas. En ik sprak daar Lucia van Geuns over. En ik vroeg aan haar hoe zij kijkt naar die afhankelijkheid van Amerika. Of we daar nou enorm ons daar zorgen over moeten maken, dat hangt een beetje vanaf. Nu is Amerika natuurlijk wel een belangrijke handelspartner. En ook wij zien het ook als een betrouwbare handelspartner. Maar tegelijkertijd zie je ook dat er in Amerika bijvoorbeeld recent nog een door Biden een stop is gezet op gasexport. Althans, nieuwe gasexport. Omdat ze ook eerst willen bekijken van god, hoe klimaatvriendelijk is LNG nou eigenlijk. En daar wordt op dit moment ook onderzoek naar gedaan in de Verenigde Staten. Dus dat kan ook effect hebben mogelijk op export. Dat is op dit moment niet het geval. Maar dat zou op de langere termijn wel kunnen. Ja, ze voegt ook nog wel aan toe dat het volgend jaar natuurlijk ook kan veranderen als Trump weer verkozen wordt. Want ook weer bepaalde geopolitieke spanning met zich meebrengt. Afhankelijker geworden dus van Amerikaans gas. Nou, Gronings gas, dat hebben we in principe niet meer. Nee, klopt. Dat Russische gas, zijn we daar inmiddels helemaal vanaf? Nou, dat vind ik nog wel opvallend. We zijn daar nog niet helemaal mee gestopt. Er komt nog steeds LNG, maar ook pijplijngas uit Rusland. Nou, het LNG, dat is echt wel snel afgenomen als je naar die cijfers van het CBS kijkt. Maar er komt ook nog steeds wat pijplijngas deze kant op. En dat neemt zelfs in die cijfers iets toe. En ik vroeg ook even aan Lucia van Geuns, ja, hoe komt dat nou? En of ze er ook verbaasd over is. Ten eerste is Rusland natuurlijk begonnen om met het stoppen van exporteren naar gas naar Europa. Daar zijn maatregelen voor gekomen met betrekking tot de Europese maatregelen. In 2027 wil Europa helemaal onafhankelijk zijn van Russisch gas. Maar ondertussen komt er nog wel Russisch gas Europa binnen. Bijvoorbeeld via de Oekraïne of via de Zwarte Zee. En er komt nog steeds LNG vanuit het Arctische gebied vanuit Rusland binnen. Ja, toch klinkt dat gek dat het dus nog niet is uitgebannen. Ja, nee, er komt dus nog steeds wel gas deze kant op. Deels ook nog wel via die pijplijn. Bijvoorbeeld Oekraïne haalt Van Geuns dan aan. Maar ze heeft het er ook over dat bijvoorbeeld LNG nog via een land als België binnen kan komen. Dat wordt dan daar gasvormen gemaakt. En dan deze kant, dan heeft het alsnog dat vlaggetje Rusland. Dus op die manier hebben we toch nog te maken met Russisch gas. Maar ik moet wel erbij zeggen van, het is natuurlijk niet te vergelijken met de hoeveelheid die we binnenkregen van voor de oorlog. Dankjewel, Roeland Muller. In het noorden van Mexico heeft het leger een drugslab opgerold waar meer dan 41.000 kilo crystal meth lag, met een straatwaarde van ruim 700 miljoen euro. Het is volgens de autoriteiten het grootste synthetische drugslab dat ooit is gevonden in Mexico. De drugs waren vooral voor de export naar de VS, Australië en Europa bedoeld. Correspondent Midden-Amerika Boris van der Spek. Boris, hoe groot is deze industrie van synthetische drugs in Mexico? Nou, om een beetje een beeld te geven van dit laboratorium, dan zie je wel hoe professioneel het is. Er werden iets van 72 laboratoriumreactoren ontdekt. Ruim 200 centrifuges, grote metalen ketels. Dus je moet echt denken aan een soort Breaking Bad industrieterrein. Dit werd allemaal ontdekt in Sonora. Dat is een staat aan de grens met Arizona, waar onder meer het Sinaloa-kartel actief is. Een van de grootste kartels van Mexico. Dat is toch een hele grote industrie die heel veel drugs ook naar de VS sturen, in de ruil van wapens onder meer. En onder meer in de VS is methamfetamine echt een enorme gezondheidscrisis, met echt miljoenen mensen die verslaafd zijn. Is dit die vondst dus van dat grootste drugslab ooit, is dat dan een klap voor deze industrie? Nou, dat is best lastig te zeggen. Kijk, heel veel mensen in de VS, maar ondertussen ook in Europa, zijn verslaafd aan methamfetamine die voornamelijk uit Mexico komt of wordt gekookt door Mexicanen in bijvoorbeeld Nederland ook. En er komen wel vaak berichten naar buiten van de Mexicaanse regering die laboratoria vindt, maar je weet dan niet of het echt gaat om laboratoria die nog gebruikt worden, hoeveel laboratoria er nog meer zijn. Omdat er ook heel veel kartels zijn of gebieden in Mexico waar de regering eigenlijk niet zo heel veel te zeggen heeft. Dus of het echt een grote klap is voor de industrie, ja, dat valt waarschijnlijk mee, omdat heel veel van dit soort kartels een beetje incalculeren dat dit soort vondsten worden gedaan. Maar kun je wel zeggen dat de Mexicaanse overheid wel beter is geworden in het opsporen van drugs, in ieder geval die labs waar ze gemaakt worden? Nou, dat zeker wel. En ze worden ook wel flink onder druk gezet. Juist omdat in de VS methamfetamine, maar bijvoorbeeld ook fentanyl, zo'n enorme gezondheidscrisis is geworden met synthetische drugs die uit Mexico komen, wordt Mexico echt onder druk gezet door de VS om het aan te pakken. Voor López Obrador, die in zijn laatste regeringsjaar zit, wil ook laten zien dat hij het serieus neemt. En tegelijkertijd wil Mexico dat de Verenigde Staten wapenhandel richting Mexico aanpakt. Dus beide landen proberen te laten zien dat ze dit serieus nemen. In die zin worden ze er wel beter op. Maar aan de andere kant wordt het ook wel een beetje gepresenteerd als een PR-stunt of een goede nieuwsshow voor de huidige regering. Boris, dankjewel. Correspondent Midden-Amerika, Boris van der Spek. Het NOS Radio 1-journaal. 14 over 7. Nederland moet stoppen met de uitvoer van F-35-onderdelen naar Israël, besliste het gerechtshof in Den Haag in hoger beroep. Bij Nieuwsuur zat Hans Huigen, directeur van de NIDV, dat is de belangenorganisatie voor de defensieindustrie. Huigen vreest dat het besluit negatieve gevolgen heeft voor de Nederlandse samenwerking met Amerika. Ik vrees voor de afspraken die zijn gemaakt, waar blijkbaar in dit geval de Amerikanen niet van op aan kunnen. Dan ben je in ieder geval niet een voorspelbare partner. En dat is in het kader van dit soort systemen. F-35 moet ongeveer 2050 minimaal gaan ons veilig houden. Dat betekent dat je een hele lange termijn hebt waarbinnen je voorspelbaar moet zijn. Een continuïteit moet creëren voor de partners die actief zijn. Maar eerst moeten de Amerikanen dat beoordelen, zei Huigen. Uiteindelijk moet je met elkaar beoordelen of Nederland, en dat zullen met name de Amerikanen gaan doen, of Nederland hierin, of het gaat om warehouse, of het gaat om ontwikkeling van toekomstige wapensystemen of platforms waarmee je samen wil werken, of je daarin ook kan zeggen van nou, Nederland maakt een eigen afweging. We moeten constant dat risico hebben dat Nederland wel eens een andere afweging kan maken. En dan heb je het moeilijk. Juist Nederland, die zegt dat we vooral onze veiligheid moeten creëren in samenwerking met de Verenigde Staten en met Europa. De bus van 5 dagen stond in Groesbeek bij de Duitse grens. Jo de Valk en Henny Brinkhoff van Milieubeheer Berg en Dal willen een grensoverschrijdend natuurpark creëren in het bos tussen Kleve en Nijmegen. Volgens Brinkhoff brengt het alleen maar voordelen met zich mee. Nu heb je een unieke kans om er een heel groot internationaal gebied van te maken. Het heeft niet alleen voor de natuur heeft het grote voordelen, maar ook voor de mensen. De natuur gaat erop vooruit. Het gaat voor de biodiversiteit. We hebben al een idee gepland van nou, als dat er zou komen, dan zou je bijvoorbeeld een heel groot mooi bezoekerscentrum kunnen maken in Duitsland of Nederland. De politieke partijen die nu aan de macht zijn, zijn niet zo natuurminded, zei de Valk, maar hoopt ze toch over te halen. Het gaat over een bestaand bosgebied. Dus er komt eigenlijk, hoeft er geen hectare landbouwgrond naar natuur te gaan, want het is al bestaande natuur die je probeert beter te maken. Als je een nationaal park hebt, dat betekent dat het bos zich kan ontwikkelen, dan wordt dat bos oud. En die legt ontzettend veel CO2 vast. Dat is goed voor het klimaat. Dus misschien kun je op die manier toch de handen op elkaar krijgen, ook voor partijen die wat minder natuurminded zijn. En dat was gisteravond op Radio en TV. De Vlaamse regering en de boeren zijn uit elkaar gegaan zonder akkoord, schrijft de VRT. Ze zaten gisteravond urenlang te onderhandelen, maar kwamen er niet uit. Toch was het volgens minister-president Jan Jambon wel een constructief gesprek. De Boerenbond is somberder en zegt dat het op dit moment onvoldoende concrete engagementen ziet van de Vlaamse regering. Net als in Nederland en andere Europese landen zijn ook in België de boeren opstand, hebben we kort geleden nog gemerkt, bij de blokkades aan de grens. Zij willen onder meer dat hun administratieve lasten of regels eigenlijk worden verlaagd en dat de landbouwgrond in Vlaanderen ook beter wordt beschermd. In Engeland zijn grote zorgen over een grote zeevogel, de squa. Die vogel wordt ook wel de piraat van de zeeën genoemd. Uit onderzoek van de Britse Koninklijke Vogelbescherming blijkt dat het aantal squa's dramatisch is gedaald door de vogelgriep. Zo lezen we bij de BBC. De populatie is zelfs met 76% afgenomen. Ook de Douglas, Stern en de Morris, dat blijken Britse zeevogels te zijn, die lopen gevaar. Volgens de Britse Vogelbescherming is inmiddels wel duidelijk dat vogelgriep een van de grootste bedreigingen is nu voor veel zeevogels. Laat dit een wake-up call zijn, zeggen ze. Leden van de Spaanse conservatieve partij, de PP, de Partido Popular, die zijn stom verbaasd over wat hun partijleider heeft gezegd over de oud-Catalaanse president Puigdemont. Dat lezen we in The Guardian. Alberto Núñez Feijóo vertelde aan de pers dat hij er voorstander van is om Puigdemont voorwaardelijk amnestie te verlenen voor zijn rol in de Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd in 2014. Maar dat staat haaks op het standpunt van zijn partij. De PP heeft zich altijd juist fel gekeerd tegen het besluit van premier Sanchez om amnestie te verlenen. Dit deed hij omdat hij de partij van Puigdemont, Junts per Catalunya, nodig heeft voor een nieuwe regering. En die onrust binnen de partij die kan de PPP niet gebruiken. Zo lezen we in The Guardian. Nu er zondag belangrijke verkiezingen zijn in de noordwestelijke Spaanse regio Galicia. En een van 's werelds meest geliefde talkshow-hosts, kunnen we toch wel zeggen, denk ik, Jon Stewart, is terug op televisie. Na een afwezigheid van 8 jaar presenteerde hij gisteravond weer The Daily Show. Gaat hij vanaf nu elke maandag doen. Stewart staat natuurlijk bekend om zijn scherpe politieke humor en vrij satirische kijk op het nieuws. En hij wil zich nu ook vooral focussen op desinformatie. Zo ging het gisteravond bij zijn comeback dus over de oorlog tussen Israël en Gaza. By the way, the response in Gaza has been over the top. You know, I like how Biden describes Israel's incessant bombing of civilians the same way my mother talks about the Super Bowl halftime show. It was a little much. Hij stelt dus aan de kaak dat Biden zei, het is overdreven, de bombardement op Gaza. Hij zegt, dat vindt hij eigenlijk een beetje een zwakke uitdrukking. Hij vergelijkt het met zijn moeder die het over de Super Bowl heeft, waar we het gisteren over hadden in die grote Amerikaanse voetbalshow, waarbij ook heel veel komt kijken. Vinden sommigen ook een beetje over de top. De vergelijking dus met Jon Stewart. Hij presenteert dus alleen op maandag, maar produceert ook andere afleveringen. En in Nederland is de Daily Show te zien op Comedy Central. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staat een hele lange file op de A7 in Noord-Holland, want daar is een ongeluk gebeurd. Van Horen naar Zaanstad heb je daardoor nu een uur vertraging tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Zuid. Er zijn een paar auto's gebotst. Ze zijn wel aan het bergen nu, maar de rijbaan is nog helemaal dicht en het verkeer kan er alleen langs via de afrit en de oprit. Een mooie eerste avond van het ABN AMRO tennistoernooi. Tellen Griekspoor, die won van de Italiaan Musetti, maar heeft er wel wisselende gevoelens over. Wel een beetje van alles. Trots op mezelf dat ik deze wedstrijd eruit haal. Een hele moeilijke avond. Ver van mijn beste tennis gespeeld. Maar om op deze dagen zo'n wedstrijd te winnen, dat betekent veel voor me. En dat, ja, dat is belangrijk. Zeker als je omhoog wilt. Maar het moest van heel ver komen. Ja, dat wilde ik net zeggen. Niet voor het eerst dit jaar, hè, moest het van heel ver komen. Nee, zeker. Het was heel erg zoeken. Het voelde geen moment echt lekker. Het leek wel in training, Center Court echt mega staan trainen. Het leek wel alsof het met publiek erbij wat warmer was. Iets meer moeite met de ballen. Snaren, het zat allemaal gewoon niet zoals het moet zitten. Je broekje ook volgens mij de eerste set? Broekje werd ik ook helemaal gek van. Die moest ook heel snel gewisseld worden. Ik wil niet zeggen dat het daaraan heeft gelegen. Maar het is goed gekomen uiteindelijk. Maar nee, het moet beter, dat is simpel. Maar ik geef mezelf in ieder geval de kans om het hier over 2 dagen beter te doen. Tellen Griekspoor. Sportcommentator Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. Was het eigenlijk een leuke wedstrijd? Ja, het was een bijzonder leuke wedstrijd. Ik was er zelf bij gisteravond in Ahoy. Ik heb een bijzonder vermakelijke avond gehad. Ik snap heel goed dat Griekspoor zegt dat hij zijn niveau niet helemaal haalde. Het was zeker de eerste anderhalve set. Wat dat betreft ook niet heel goed. Maar het was wel ongelooflijk spannend. En hij bleef maar in die wedstrijd hangen. Je had echt het gevoel, hij gaat eraan, zeg maar. Musetti, de nummer 26 van de wereld, speelde veel gemakkelijker. Serveerde veel gemakkelijker. Maar goed, hij vocht zich terug in die wedstrijd. Won de tiebreak in de tweede. Kwam toen toch weer een break achter in de derde. 4-1 achter in de derde. Het was al een beetje stil aan het worden in Ahoy, maar hij vocht zich elke keer toch weer terug in die wedstrijd. En in de tiebreak speelde hij zijn allerbeste tennis. En aan het slot, hij moest eerst nog 2 matchpoints wegwerken in een laatste service game. Kortom, alles zat erin. Niveau mag hoger. Ik snap dat hij dat zegt, maar het was wel een bijzonder mooie avond. En ik heb tennispubliek eigenlijk zelden zo opgelucht en blij en bijna zien ontploffen toen hij zijn laatste slag binnenhield. Want iedereen had wel door dat het heel, heel anders had kunnen lopen. Maar goed, hij zit nog in het toernooi. En dat is mooi voor Nederland en voor Ahoy. Ja, dat is 1 Nederlander in het toernooi. Hoe zit het met anderen? Nou ja, daar doen er 3 mee. En nu nog 2. Want Jesper de Jong, via wildcard toegelaten, bezig aan een hartstikke mooie lichte opmars in een beetje toch weer een niveau lager van het tennis. Maar goed, hij kwam tekort tegen Raonic, je voormalig nummer 3 van de wereld. Heel veel blessures gehad. Kan nog steeds geweldig serveren. Sloeg 20 aces. En daar was hij, zoals dat dan heet, een klein maatje. Te klein voor 7-6-6-3 uiteindelijk. Maar kwam er toch niet echt aan. En Van der Zandschulp, ja, die heeft dan de pech om Sinner geloten te hebben. De grote ster van dit toernooi, natuurlijk de winnaar van de Australian Open. Grote favoriet ook, daar zal het ook lastig voor worden. Dus wat dat betreft was het voor uit Nederlands perspectief wel heel erg mooi dat Griekspoor erin bleef. Maar verder, het deelnemersveld is zo ongelooflijk sterk wat weer naar Rotterdam is gekomen. Het wordt toch een hele mooie tennisweek hoor, hier in Nederland. Gaan we kijken bij de waterpolo-vrouwen. Die speelden op het WK, speelden, want ze hebben verloren in de kwartfinale van Hongarije. Terwijl zij toch de titelverdediger zijn. Moeten we ons zorgen gaan maken voor de Spelen? Nou, ik zou me sowieso niet te snel zorgen maken voor de Spelen, maar ook niet wat de waterpolo-vrouwen betreft. Want die speelden hun derde grote toernooi in korte tijd. Eerst die WK die ze wonnen, waarmee ze zich ook kwalificeerden. Toen een EK in eigen land die ze wonnen. En dit toernooi hadden ze toch echt een etage lager gezet, zeg maar, in hun hele beleving, training, focus, hoe al die mooie woorden mogen heten. Je zag het hele toernooi door. Ze kwamen niet aan dat sprankelende spel toe van de eerdere toernooien, maar ze hebben toch ook wel bewust gekozen om in dat opzicht een klein beetje terug te nemen en alles te richten op Parijs. En dat mogen ze en dat kunnen ze. En ze zijn net zo goed titelkandidaat als dat ze al waren voor dit toernooi. Het laat wel zien hoe dun die marges zijn. Hè. Er zijn echt 6 tot 8 topploegen in de wereld. En daar kun je op een dag zomaar van verliezen. Dus niks garandeert iets. Maar die waterpolo-vrouwen, ja, die gaan toch echt voor een medaille strijden straks in Parijs. En daar doet die uitschakeling gisteren helemaal niets aan af. Sterker nog, misschien zou dat op lange termijn wel eens een hele goede laatste prikkel kunnen zijn. En voetbal, de Champions League begint weer. Toen dacht ik, PSV, maar nog niet. dacht ik ook eigenlijk. Dat afgelopen weekend denk ik, hé, die spelen nog op zondag. Hoe kan dat nou? Want de Champions League begint. Maar ja, de Champions League wordt uitgesmeerd werkelijk. Hè? Want als je bedenkt dat PSV zijn return, hè, volgende week de eerste wedstrijd return pas 13 maart. Dus dan zijn we over een maand, dus kunnen we het over hebben. Nou, het wordt helemaal uitgesmeerd, het programma. Vanavond ook allemaal niet zo spectaculair. Hoef je niet voor thuis te blijven. Kopenhagen, Manchester City, daar zijn de Engelsen natuurlijk zeer zwaar favoriet. En iets leuker misschien wel, Rasenball Leipzig, de nummer 5 van de Duitse competitie, met Xavi Simons, altijd leuk om naar te kijken, tegen Real Madrid. Real Madrid natuurlijk zeker de favoriet, maar in die wedstrijd kan je nog iets meer spanning verwachten. Maar ja, we kunnen het er dag in dag uit over gaan hebben. Het wordt uitgesmeerd en uitgesmeerd. Het is de geldsinezappel die elke keer tot het uiterste wordt uitgeperst. Dus kunnen we het er een maandje over hebben, maar laten we er nog niet te veel tijd aan besteden. Tom, dankjewel. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1 Journaal. Ilse de Lange, so incredible. Ster. Morgen bij Human, de tweedok, brandmeester. Ze gaan voor elkaar door het vuur, de mannen van de Amsterdamse brandweer. Tot de deuren van hun kazerne worden opengezet. Er moet een frisse wind doorheen. Diversiteit omhoog, verzuim omlaag. Maar krijgt bevelvoerder Gerry zijn manschap wel mee? Brandmeester. Morgen bij Human om 10:15 op NPO 2. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Sunweb heeft nu vroegboekvoordelen. Zo overnacht één kind helemaal gratis. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Op het scherpst van de snede. In Museum No Hero. Die Uberrasjoen. Oost-Duitse kunst voor en na die wende. Museumnohero.nl. Zing, vet, huil, wit, lach. Lach en huil mee met jouw favoriete films en series. Als Ziggo-klant zoek je in één keer door je tv-zenders en streamingdiensten en vind je razendsnel wat jij wilt zien. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. Vlaamse boeren voeren weer actie. Ze blokkeren toegangswegen naar de haven van Antwerpen. Wel mogen hulpdiensten en vrachtverkeer met gevaarlijke stoffen er langs. De boeren willen ander mestbeleid en betere bescherming van landbouwgrond in Vlaanderen. Vanwege een dreiging geldt rond de Israëlische ambassade in Den Haag een noodbevel. De politie kan mensen in de omgeving daardoor controleren en wegsturen. Sinds vorige week woensdag wordt het pand al extra beveiligd. Wat er precies aan de hand is, kan burgemeester Van Zanen niet zeggen. De Houthi-militie heeft voor de kust van Jemen opnieuw een koopvaardijschip aangevallen. Het Griekse schip, dat onder vlag van de Marshall-eilanden vaart, is beschadigd, maar kan wel doorvaren. De aanval is opvallend omdat het schip op weg was naar Iran en de Houthis worden gesteund door Iran. En op het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam heeft Tellen Griekspoor de tweede ronde bereikt. Ondanks twee matchpoints tegen versloeg hij de Italiaan Lorenzo Musetti in 3 sets. Jesper de Jong, die met een wildcard was toegelaten, verloor in de eerste ronde van het ABN tennistoernooi in 2 sets van de Canadees Milos Raonic. Bij Weerplaza Johnny Willemsen. Johnny, het was een koud nachtje, maar dat betekent ook geen wolken, dus blijft het droog? Het blijft voorlopig droog, tenminste overdag op veel plaatsen. Ook ruimte voor de zon vanochtend. In de loop van de middag krijgt de zon het steeds moeilijker en kan er in het westen en noorden misschien al wat lichte motregen vallen. En dan later in de loop van de avond trekt vanuit het zuidwesten een regengebied het land in. En uiteindelijk eind van de avond en vannacht regent het overal. En blijft dat zo? Dat blijft wel een paar dagen zo. Tenminste, woensdagmorgen wordt een natte dag. In de ochtend wat lichte regen, maar in de middag kan het af en toe flink doorplensen. Het wordt wel een stuk zachter. Vanmiddag is het 1 graad of 9. Morgen is het 12 graden. En donderdag wordt het zelfs 13 graden in het noorden tot lokaal 17 graden in Brabant en Limburg. Dus zeer zacht, maar wel bewolkt en regenachtig. Dankjewel, Johnny. En Bianca, hoe gaat het op de weg? Nou, het is niet zo'n hele drukke ochtendspit, zeker voor een dinsdag. En dat heeft ook te maken met de voorjaarsvakantie in de regio Zuid. Maar er staan wel een paar flinke files. Vooral in Noord-Holland moet je geduld hebben, want er is een ongeluk gebeurd op de A7. Van Horen naar Zaanstad heb je ruim een uur tijdverlies daardoor. Het staat vast tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Zuid. De rijbaan is daar ook dicht en je gaat via de af- en oprit daar langs. Op de N247 heb je daardoor ook ruim een half uur oponthoud van Horen naar Amsterdam. En je staat vast op de N35 van Zwolle naar Almelo. Het is daar druk tussen Nijverdal West en Wierde West. De vertraging is 20 minuten. Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn. Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt boven op een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van €800. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. Hoe moet het nu verder met de formatie van een nieuw kabinet? Een dag na het verslag van informateur Plasterk is nog veel onduidelijk. Omdat zowel NSC als de VVD zichzelf eigenlijk vooral als een gedoger van een kabinet zien. En hoe is het met de onderlinge verhoudingen na het weglopen van Omtzigt bij de gesprekken? Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout Plasterk heeft niet echt duidelijkheid kunnen scheppen dus, hè? Nee, dat kun je zeggen. Eigenlijk heeft hij alleen gesteld dat hij vindt dat er snel een kabinet moet komen dat recht doet aan de verkiezingsuitslag, dus een rechtskabinet. En dat het hem gelukt is om de vier partijen afspraken te laten maken over de grondwet en de instituties. Ze hebben afgesproken dat alle godsdiensten in Nederland, ook de islam, onder de vrijheid van godsdienst vallen. En ook spraken ze af dat ze onafhankelijke instituties zoals de rechtspraak, wetenschap en media zullen beschermen en respecteren. Dat was belangrijk voor de partij van Pieter Omtzigt, een nieuw sociaal contract. Maar meteen eigenlijk nadat dat gelukt was op 10 januari... distancieerde Omtzigt zich al van de PVV... door te stellen dat hij niet in een kabinet zou stappen met die partij... vanwege de rechtsstatelijke afstand die hij ziet. En dat hij alleen eventueel wil gedogen. Dus eigenlijk lag op dat moment al meteen een probleem op tafel. Erkent ook Plasterk, al ziet hij zelf nog steeds het liefst... dat deze vier partijen samen gaan praten over een minderheidskabinet. Dat zou mijn voorkeur hebben. Maar goed, u heeft ook gezien dat sommige partijen al daar standpunten over hebben ingenomen. Dus dat laat ik aan hun. Dus mijn advies, laat dat nu open. Maar het kan toch niet zo zijn dat van die vier partijen er twee gaan gedogen? Nee, maar dat heb ik ook opgeschreven. Hè? Dus er staat ook in mijn verslag dat het niet zo kan zijn dat verschillende partijen een kabinet gaan gedogen. Nee, dat kan niet, zegt Plasterk. En gisteren liet Omtzigt ook nog eens weten voorlopig helemaal niet meer door te willen praten met die andere drie partijen. En dat ze hem voor gedoogsteun eigenlijk achteraf maar erbij moeten betrekken en dat hij dan gaat kijken wat hij wel of niet kan steunen. Dus het ziet er niet goed uit na dit verslag. Opvallend is ook wel in het rapport dat er over de inhoudelijke thema's waar ze in de weken na 10 januari over gesproken hebben vrijwel niets in staat. En dat terwijl Omtzigt aangaf niet in een meerderheidskabinet te willen stappen, het daarna helemaal niet over de vorm van een kabinet gegaan is, omdat Plasterk zegt dat was niet mijn opdracht. Ja, maar staat die vorm van zo'n nieuw kabinet dan nu wel bovenaan een prioriteitenlijstje? Ja, dat moet eigenlijk wel, hè? Want als je kijkt naar hoe het er nu voor staat, Omtzigt wil voorlopig niet praten, dan is een meerderheidskabinet eigenlijk niet mogelijk met deze vier partijen. Dus nu ligt eerst de vraag op tafel, hoe kan zo'n toekomstig rechtskabinet er dan wel uitzien? Nou, dan kom je al vrij snel bij een minderheidsvariant met een gedoger. Maar je hoorde Plasterk net ook wel zeggen, niet iedereen kan gedogen. Dus zowel de VVD als NSC als gedoger, dat kan niet. Dus daar moet iemand gaan bewegen. Of je zou kunnen denken aan zo'n zakenkabinet waar Omtzigt het al heel veel langer over heeft, met afstand tot de Tweede Kamer, waarbij alle politieke partijen in de Kamer blijven. Dat zijn eigenlijk de opties waar ze nu eerst naar moeten gaan kijken. Ja. Morgen debatteert de Tweede Kamer erover. Maar is al wel duidelijk wat andere partijen er allemaal van vinden? Nou, als je kijkt naar die andere drie, hè, die meegesproken hebben met Omtzigt, PVV, VVD en BBB, die hopen nog steeds dat Omtzigt terug aan tafel komt en delen daarom nu eigenlijk vooral complimentjes richting hem uit, proberen hem te paaien, maar het lijkt voorlopig niet echt te werken. En dan die andere partijen in de Kamer, die vinden eigenlijk vooral dat het wel aan deze vier rechtse partijen is om het te doen. Ze laten het initiatief volledig bij hen, ook vanwege de verkiezingsuitslag die een beweging naar rechts laat zien. Maar ze vragen zich vooral ook wel af wat er de afgelopen maanden nu gebeurd is aan die tafel. Omdat er eigenlijk zo weinig over die inhoudelijke gesprekken in dit rapport staat. Je hoort Rob Jette van D66 en Frans Timmermans van GroenLinks PvdA. Nou, de informatie is mislukt. Er is geen enkele andere conclusie mogelijk. Het speelkwartier voor deze vier partijen is echt over. De verkiezingsuitslag is heel helder. Er ligt een mandaat voor de kiezer om te proberen zo'n rechtskabinet met elkaar te vormen. Maar ze zijn eigenlijk geen stap dichterbij gekomen. En ik zou zeggen, probeer het nog eens een keer opnieuw. En Wilders en Jezilkus, dat motorblok van deze rechtse combinatie, moet nu duidelijk maken hoe ze verder willen. Ze willen dat graag doen. Omtzigt geeft aan dat hij wel met een soort van gedoogconstructie kan leven. Ik denk dat ze daarmee maar eens aan de slag moeten gaan. Maar ik ben het wel met Omtzigt eens. Je moet heel erg oppassen als het om de democratische rechtsstaat gaat en samenwerking met de PVV. Ja, wat je hier hoort is eigenlijk de druk opvoeren richting Wilders en Jezilkus met de boodschap, er is een rechtse meerderheid, laat maar zien wat je voor elkaar krijgt. En dat is op dit moment nog niet heel erg veel. Maar wat kunnen we van dat Kamerdebat dat dus morgen is verwachten? Nou, dit geluid dus van partijen als GroenLinks, PvdA, D66, CDA en Volt, de oppositie, als je ze zo mag noemen, in dit debat. Zij zullen vooral willen weten wat daar aan tafel gebeurd is en de druk opvoeren, ga nu aan de slag met elkaar. En daarnaast zullen ook veel partijen vragen hebben aan Omtzigt. Want welke rol ziet hij nu voor zijn partij? Hij zegt niet door te willen praten met die andere drie, maar wel eventueel iets te willen gedogen. En Omtzigt, ja, die heeft nog steeds de sleutelpositie met zijn 20 zetels, omdat hij precies in het midden zit. Dus hij kan verschillende partijen aan de meerderheid helpen. En ja, de vraag is dus, gaat hij die andere drie nog helpen? Of gaat hij kiezen voor meer linkse partijen om mee samen te werken? En daarnaast is ook de vraag aan Wilders, de grootste partij, de leider in dit proces, hoe hij het proces verder ziet. Hij moet met een voorstel komen voor hoe het verder moet. Ook voor een nieuwe informateur, want zoveel is ook wel duidelijk. De periode Plasterk is voorbij. Dus een nieuwe informateur die moet echt vaart in dit proces gaan krijgen. Maar eigenlijk zijn we weer helemaal terug bij af. Ewout, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Post-Covid-NL en andere patiëntenorganisaties en actiegroepen bieden vanmiddag een petitie met 100.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer. Ze willen dat er geld vrijkomt om speciale klinieken voor de behandeling van long-covid op te richten en te financieren. Zorgredacteur Sander Zeurhaken. Sander, de Tweede Kamer was in meerderheid toch al voor zulke klinieken. Waarom is deze petitie dan nodig? Ja, nee, die meerderheid die was er eigenlijk heel erg voor de verkiezingen. Maar sindsdien is er toch wel weer wat gebeurd. Vooral de grote voorstanders voor zulke klinieken zoals PVV en BBB. Nou ja, we hoorden het ook net, die zitten midden in zo'n formatieproces. En dan ga je allerlei afspraken maken achter gesloten deuren. En daardoor is er een beetje weinig financiële ruimte om steun te bieden aan die klinieken. Want voorheen werden vooral moties ingediend die door de hele Kamer zo'n beetje werden gesteund. Maar ja, dan moest dan een kabinet het zelf gaan regelen als ze zo'n motie zouden volgen. Maar wat er nu voor ligt is een amendement die door GroenLinks PvdA is ingediend. En dan ga je als Kamer natuurlijk zelf dingen organiseren en zelf financiën zoeken. En dan breek je eigenlijk een beetje in op dat formatieproces met geld. Of omdat je geld nodig hebt als Kamer. En nou ja, de PVV en de BBB die zijn nog een beetje vaag of ze dit abonnement gaan steunen of niet. Dus daarom dat er nu best wel veel twijfel is bij long-covid-patiënten. En vandaar dat ze dus deze petitie snel hebben gedaan om de druk op te voeren. Ja, want wat kunnen long-covid-klinieken bereiken in hun ogen wat ziekenhuizen nu niet kunnen? Nou ja, op dit moment ziekenhuizen zijn op dit moment heel in Nederland zijn helemaal niet georganiseerd om long-covid-zorg te bieden. Omdat er helemaal nog geen specialisme is in Nederland. Hè. Dus ziekenhuizen hebben natuurlijk een gynaecoloog, een hartzorg, longzorg. Daar heb je allemaal die speciale polyklinieken voor in ziekenhuizen. Maar zoiets heb je natuurlijk helemaal nog niet voor long-covid. Ik bedoel, het is veelzeggend dat je anders dan in Duitsland nog niet eens een beroepsvereniging hebt voor long-covid-artsen. Dus op dit moment kunnen artsen zich helemaal niet specialiseren in long-covid-zorg. Er zijn een paar experts die we hebben, die hebben dat eigenlijk in hun vrije tijd opgebouwd. Maar in de eerste plaats zijn ze longarts, cardioloog of neuroloog of internist. Dus ja, je kan er echt niet van uitgaan dat je experts tegenkomt als je wordt doorverwezen naar een medisch specialist door de huisarts. Dus ja, daar zit het probleem. Een van die patiënten is Anne Vroeg in de Wei. Ze heeft al ruim 2 jaar COVID en toen dus long-COVID. Ze wordt alsmaar zieker, kan zelden nog de deur uit. En ze begrijpt dat zo'n kliniek hier niet meteen haar zal genezen. Maar ze vindt het wel een stap in de goede richting. Verslaggever Lennart Zwolf zocht haar thuis op in Amsterdam. Anne, je bent nu koffie voor mij aan het zetten. Hoeveel moeite kost jou dit? Veel. Relatief. Op zich is het geen heel intensief taakje, maar het kost mij moeite om lang te staan. Dus alle handelingen bij elkaar is het wel een inspannend taakje. Want hoe gaat het op dit moment met je? Nou, niet zo goed. Ik heb net weer COVID gehad. En sindsdien merk ik dat mijn baseline wat lager is. Dus dat betekent dat ik meer last heb van alle symptomen. En welke symptomen zijn dat in jouw geval? In mijn geval is dat vooral heel veel in het hoofd, dus cognitief. Dus ik ben heel snel duizelig. Ik heb eigenlijk altijd het gevoel dat ik een soort van een beetje dronken ben zonder de benefits. Hoofdpijn, een soort drukkend gevoel op mijn hersenen, dus dat soort tegen mijn hersenpan aandrukt. Ja, en als gevolg daarvan een soort van algehele malaise als ik ga staan. Waardoor ik een beetje knik in de knieën krijg. En heel erg de drang krijg om weer te gaan liggen. We zitten inmiddels in de woonkamer. Of althans, ik zit, jij ligt, hangt een beetje in de bank met kussens onder een dekentje. Is dit hoe jij je dagen doorbrengt vooral? Ja, hier op de bank. En hetzelfde, maar dan in bed. Ik kan alleen als een soort heel vermoeid muisje door het huis scharrelen. En dat is op een goede dag. En op een slechte dag lig ik eigenlijk alleen maar met mijn ogen dicht. En een oogkapje op en het licht uit in bed te wachten. Later deze week wordt er gestemd over de financiering voor het openen van long-covid-klinieken. Hoe belangrijk zou zo'n kliniek voor jou kunnen zijn? Ongelooflijk belangrijk, omdat wij hebben op dit moment dus nergens waar we terecht kunnen. En dat is vooral voor de ziekste van ons. Daar reken ik mezelf ook toe. Dat zijn ongeveer 90.000 mensen in Nederland die, zoals ik, thuis zitten, liggen. En helemaal niks meer kunnen. Niet meer deelnemen aan de maatschappij, niet meer werken. Geen moeder, geen dochter, geen vriend meer kunnen zijn. En alleen al het bestaan van zo'n kliniek zou ons ook de erkenning geven voor die ernstige ziekte die we hebben. Het gaat vooral om erkenning dus? Ja, omdat ik weet dat er niet zo 1, 2, 3 een oplossing gaat zijn voor de ziekte long-covid, wat in mijn geval ME is. Ik weet dat niet morgen of overmorgen of met de komst van zo'n kliniek opeens verholpen gaat worden. Nou, de next best thing is dan een plek waar er serieus gekeken wordt naar je levenskwaliteit wat verhogen. En het andere wat eventueel zou kunnen gebeuren is dat door die expertise die samenkomt, zou het kunnen dat daardoor wel en betere behandelingen ontstaan. En dat die kennis ook doorcijpelt in het zorgstelsel in Nederland. Dus dat een huisarts opeens wel meer weet, omdat dat expertisecentrum bestaat en dat wordt serieus genomen. En die berichten weer naar de rest van de medische wereld. Nu kan er natuurlijk ook tegengestemd worden en dat die long-covid-klinieken er mogelijk helemaal niet komen in Nederland. Wat dan? Dan is er geen zorg. Dan is het eigenlijk letterlijk een kwestie van weggotten. En dat is ethisch gezien, dat kan gewoon niet. Dat zou echt heel schadelijk zijn. Misschien een lastige vraag, maar hoe hou je hoop in deze situatie? Nou, soms niet. Ik weet het soms niet meer. Ik heb heel lang hoop gehad, omdat ik een soort leefde van het ene hoopmoment naar het volgende. En op een gegeven moment raakt dat steeds meer op. Zei Anne vroeg in de wei. Zorgredacteur Sander Zuurhaken. Dit soort patiënten hebben dus eigenlijk een speciale kliniek nodig, zeggen ze. Bijvoorbeeld Q-koortspatiënten zijn ook geen speciale klinieken. Die lopen tegen dezelfde dingen aan. Er zijn meer van dit soort ziektes. Denk je dat als het wel lukt om zo'n long-covid-kliniek voor elkaar te krijgen, dat dat ook de deur openzet voor dit soort andere ziektes? Ja, zeker, zeker. Ik bedoel, kijk, eigenlijk is long-covid niks nieuws. Hè. Het is gewoon iets wat je kunt onder de noemer post-infectieuze ziektes kunt scharen. Er valt dus Q-koorts onder, maar ook bijvoorbeeld ME, CVS en Lyme, de ziekte van Lyme. Kijk, het is iets wat je krijgt na een virus of bacteriële infectie. En nou, een heel klein percentage van mensen die dat krijgen, die blijven dus zo ziek. En wat zeg maar de gemene deler is post-exertionele malaise. Dus als je inspanning doet, dan zoals koffie zetten, zoals Anne net deed, dat je dan word je eigenlijk, je wordt niet moeier, maar je wordt zieker. Hè? Dus inderdaad, je krijgt dingen in je hersenen, je valt flauw of je spieren breken zichzelf zelfs op zelfniveau af. Dus als je te veel inspant, dan kan het zo zijn dat je eerst nog best wel rond kon lopen, ondanks dat je ziek was, maar dat het zo erg wordt dat je nooit meer echt kan staan. Dat je gewoon de rest van je leven moet liggen. Dus ja, al dat soort kennis is er wel, maar heel verspreid, hè? Heel versnipperd. En als je zo'n speciale kliniek krijgt, ja, dan komt die kennis toch bij elkaar. Ook voor al die andere ziekten. En alle kennis die je daar opdoet, ja, gaat natuurlijk al die verschillende mensen die op een verschillende naam, maar dezelfde ziekte eigenlijk hebben, ja, gaat ze natuurlijk helpen. Dus ja. Ja, ja. En voorlopig zit het er misschien niet in. Dus dat betekent zwaar voor die mensen. Ja, nou goed, zij zeggen gewoon, eigenlijk is het niet te verkopen dat je na 4 jaar pandemie, en er zijn ruim 100.000 mensen die zware long-covid hebben, ja, dat je nog niet eens een begin, dat er niet echt een begin is gemaakt met het oprichten van die klinieken. Dus ja, zij vinden dat met goed fatsoen eigenlijk niet ethisch te verantwoorden, nee. Dankjewel. Sander Zuurhaken. De Telegraaf heeft meer details over de grootste roofoverval uit de Nederlandse geschiedenis. Het gaat om de diamantenroof op Schiphol van 25 februari 2005. En daarbij gingen criminelen er vandoor met zo'n 70 miljoen euro aan diamanten. Maar de dieven lieten iets minder dan de helft achter, omdat de buit veel groter bleek dan gedacht. Daar schrokken ze blijkbaar van. En een deel paste niet door een gat in de wand van een gestolen waardetransportwagen, blijkt ook. En dat onthulde hoofddader Errol HV aan de Telegraaf, die schrijft erover vandaag. Afgelopen week werd HV opgepakt op Ibiza. Hij moet nog ruim 6 jaar van zijn straf uitzitten. Delen van het natuurgebied Drents-Friese Wold die worden stiltegebied en zijn daarmee vanaf volgend jaar verboden terrein voor wandelaars. Dat betekent dat wandelroutes moeten worden omgelegd. En daarvoor hebben natuurbeheerders Pensionaro Luc Schepers in de arm genomen. Voor hem is het maken van wandelroutes een beetje uit de hand gelopen hobby, vertelt hij aan RTV Drenthe. Ja, misschien wel een beetje een afwijking. Mijn vrouw die zegt van, is dit nog normaal? Misschien niet, maar ja, doe maar. En dan ben ik blij als wij een route hebben die over een zandpad gaat, door de bomen, over de vlakte. En dat je gewoon Drenthe kunt laten zien in optima forma. Nou, dat is echt een goede promotor voor Drenthe, zo te horen, deze man. Schepers, hij laat de ontworpen routes testen door zijn vrouw. Dat wel, zij krijgt een geprinte route en gaat erop uit. Foutjes kunnen dan worden aangepast, want ja, de werkelijkheid is natuurlijk niet altijd helemaal conform Google Maps. Het zal allemaal thuis ontworpen worden, denk ik, door meneer Schepers. Het is vandaag de laatste dag natuurlijk van carnaval. Voor de inwoners van twee straten in Tilburg is dat niet per se feest. Er wordt bij hen op deuren gebonkt, er wordt geplast, er wordt overgegeven, zeggen ze tegen Omroep Brabant. Daar, in dat hoekje, daar, dat doen ze elk jaar. Ja, en daar, overal. Overal waar ze mijn hoekjes zien. Ik vind het gewoon vies. Dat vraag ik mezelf aan, doen ze dat thuis ook. Wat ik het ergste vind, als ik wil fietsen in het steegje, dat er poep en plas en overgeef is. Ja, dat kan me ook voorstellen, dat je daar helemaal niet blij mee bent met carnaval als je daar woont. Een bewoner zegt dat hij er al 35 jaar melding van maakt, maar zo lang is dat al overlast. En de gemeente Tilburg die zegt dat er extra dicties staan en dat er al meer toezicht is. Maar dat helpt dus niet. En dan blijven we nog even bij carnaval, want gisteren gingen Etten-Leur zo'n 3000 carnavalsvierders voor een recordpoging. Zij probeerden de langste limbo-polonaise ooit te maken. En daarvoor doken ze achter elkaar in polonaise dus onder een paal door die steeds lager kwam te liggen. Is te horen bij Omroep Brabant. Met iedereen die hier op het plein is, zo'n 3000 man schat ik, gaan we onder de lat door. Heb je geoefend? Ik heb een klein beetje geoefend. Laat zien. Maar, ja. Ja, dat gaat moeizaam. Hoe ging het? Geweldig, helemaal te gek. Moet je dus eigenlijk de beelden bij zien. Maar ja, nu moet je even kijken bij Omroep Brabant. Vast wel leuk. Het moeilijkste bleek het recht houden van het biertje. Want die moest je natuurlijk wel vasthouden. Dat hoorde erbij, hè? Het is trouwens geen wereldrecord geworden. Maar ze hebben in ieder geval erg gelachen in Etten-Leur. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Het is wat minder druk dan anders vanwege de voorjaarsvakantie in de regio Zuid. Er staat wel een lange file op de A9 van Diemen naar Alkmaar door een ongeluk bij Aalsmeer. De vertraging is meer dan een uur vanaf knooppunt Holendrecht en er zijn 2 rijstroken dicht. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Still, sometimes I move a little fast for my health. Undecided van Rondé. In Maastricht vieren ze nog volop carnaval, maar vanochtend is de gemeente alvast begonnen met het opruimen van al het afval. Verslaggever Josephine Trehi, hoe ver zijn ze met het schoonvegen van de straten? Nou, het gaat de goede kant op. We staan op het Vrijthof, Jos Kuipers en ik. Goedemorgen. Goedemorgen. Van de stadsreiniging Maastricht. We moeten een beetje oppassen waar we staan, want de veegwagens die komen van alle kanten om ons heen. Het is een behoorlijke klus hier vanochtend. Ja, het is hier een behoorlijke klus, moet ik zeggen. We zijn nu in dienst met 9 veegauto's, 8 begups. Dus ja, zoals je zelf kunt zien, ligt er heel wat rond. Dus hebben we nog wel een uurtje werk. Ja, want we staan hier natuurlijk omringd door cafés die allemaal buitenbarren hebben. En dan heb je nog de losse stands hier op het plein. Wij staan hier bij het eetgedeelte. Dus heb je de friet en de vis en de churros. En heel veel lege zakken friet inderdaad hier. Ja, dat klopt. Wat is het systeem precies van jullie? Nou, we zijn dit jaar eigenlijk gestart met het inzamelen van plastic bekers. Hè. Dat is ook een ministeriële regeling wat opgelegd is aan de ondernemers. Nou, wij als gemeente wij ondersteunen dit ook. Dus iedere ondernemer krijgt van ons een aantal plastic zakken. Ja. En eigenlijk alle plastic bekers wat schoon zijn, wat wel dan gedronken zijn, die moeten daar eigenlijk in. En dan worden die achteraf ingezameld, zodat we die kunnen recyclen. Ja, want mensen die betalen 50 cent voor een beker met het idee dat je niet alles op de grond gooit. Nee, die betalen maar eenmalig 50 cent voor een beker. Nou, en vervolgens als je die beker weer ingeeft, dan krijg je weer een schone terug. Ja. Nou ja, en nou, we merken dit wel. Het straatbeeld is toch wat minder dan het voorgaande jaren. Ik zie wel nog heel veel plastic liggen. Ja, nee, dat. Maar we zijn. Maar geen meter dik. Nee, we staan een beetje in de kinderschoenen op dat betreft, dus we hebben nog wel wat te leren. Maar op zich zie ik in ieder geval wel een verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. Ja, en het idee is dat jullie dan die vieze bekers weer ophalen? Ja, dus straks heb je toch bekers die zijn toch nog vervuild. Nou ja, dat gaat bij het restafval. En de echte schone bekers die gaan naar Zeewolde toe, die worden daar gerecycled. Okay. En de insteek is eigenlijk dat straks alle bekers worden gerecycled. Ja. Heel even hier naar een van je mannen lopen. Want zijn alleen maar mannen die hier werken vanochtend? Ja, ik heb alleen maar 51 medewerkers in dienst en dat zijn eigenlijk allemaal mannen. En hoeveel werken er vanochtend? Vanochtend heb ik 35 mensen plus 2 mensen uit het nieuwe concept voor het inzamelen en het lossen hier op de Vrijthof. Oh, ja. Guido zit hier in de vuilniswagen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw taak? Mijn taak is de kleine vuilnisbakjes leegmaken en de grote stukken opladen. Wat de mensen allemaal meenemen en wat ze s'avonds of s'nachts allemaal achterlaten, dat moet ik opladen. Ja. Want in verband, want die veegauto's die krijgen dat allemaal niet opgezogen, die grote stukken. Oh ja. Zoals de vuilniszakken, grote kartonnen dozen, ja, noem maar op. We komen de gekste dingen, die komen we tegen. Ja, wat is het gekste? Een bed, een piano, strijkijzers. Morgen wil je niet meemaken. Want vorig jaar hebben jullie nog een dag gestaakt. Toen was het helemaal puinhoop natuurlijk. Wel vanwege de staking, maar dat was natuurlijk vanwege... De dag dat wij gestaakt hebben, was het inderdaad hetzelfde. Dat hebben de ondernemers zich toch allemaal samengegooid. Die hebben een andere veegmaatschappij ingehuurd om toch de grootste... smeerboel er allemaal op te ruimen. En de dag daarna, gelukkig was de staking maar één dag... hebben wij in ieder geval de rest kunnen opruimen. Ja, dit jaar gaat dat soepeler. Helaas geen carnaval voor jullie dus? Nee. Ja, smiddags. Daar gaan we nog even een uurtje naar. Maar niet te lang. Ja. En straks friet voor jullie zelf ook? Alblief. Friet ook straks voor jullie? Ja, wij hebben dat is traditie in Maastricht. We werken zeg maar alle carnavalsdagen. En iedere dag staat de frietwagen met de snacks klaar om 11 uur. Nou, daar mogen we niet over klagen. Dat is allemaal top geregeld. Veel plezier en werk ze nog vandaag. Ja. Dank je wel. Josephine Trehi vanuit Maastricht. NPO Radio 1. De Rabobank maakte afgelopen jaar 82% meer winst dan het jaar daarvoor. De EO met geld op je leven. Eerst hebben die banken weinig winst gemaakt. En nu eindelijk zit het een beetje mee. En dan is er meteen weer een publieke opwinding erover. Wat we zien is dat ze die maken die winsten. Omdat zij wel hoge rentes incasseren. Maar die niet teruggeven aan de gewone spaarders. Het is moeilijk te zeggen of dit nou exorbitant is. Okay. Het lijkt mij eigenlijk terug naar normaal. Luister Geld of Je Leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Jouw Thailand rondreis. De Jong Intra vakanties. Ja, ja, het voorjaar komt er weer aan. Breng je winterspullen naar Allsafe als de sneeuwpret voorbij is en win weer ruimte terug. Onze adviseurs weten welke opslagruimte het beste bij jou past. Boek snel een afspraak op allsafe.nl en ontvang korting tot wel 50%. Allsafe geeft ruimte. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Honderden boeren blokkeren met trekkers de toegangswegen naar de haven van Antwerpen. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. De boeren voeren actie tegen het Vlaamse landbouwbeleid. De organisatie van het protest zegt dat er vanuit heel Vlaanderen boeren onderweg zijn naar de Antwerpse haven en verwacht zo'n 500 tractoren. De boeren willen ander mestbeleid en betere bescherming van landbouwgrond in Vlaanderen. Een man die gisteren werd neergeschoten op het station van Purmerend is overleden. Het slachtoffer van 19 kwam ook uit Purmerend. Er werd nog iemand neergeschoten. Dat slachtoffer is minderjarig en ligt nog in het ziekenhuis. De schietpartij was rond 8 uur gisteravond. Het treinverkeer bij Purmerend werd stilgelegd. Er is nog niemand opgepakt. Rond de Israëlische ambassade in Den Haag is een noodbevel van kracht. Daardoor kan de politie het pand van de ambassade controleren, mensen fouilleren of wegsturen of ze de toegang tot het pand weigeren. De Israëlische ambassade in Den Haag wordt sinds vorige week woensdag al extra beveiligd vanwege een dreiging. Om wat voor dreiging het gaat en wie erachter zit, is niet bekendgemaakt. De daling van het aardgasverbruik in Nederland zet door. Vorig jaar werd in totaal 30 miljard kubieke meter verbruikt. En dat is 5% minder dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het verbruik van huishoudens daalde met 11%, terwijl de winter van 2023 niet warmer was als die van een jaar eerder. De daling van het totale gasverbruik in Nederland vorig jaar is minder spectaculair dan in 2022. Toen was het door de hoge energieprijzen een kwart lager dan het jaar ervoor. De Amerikaanse oud-president Donald Trump wil dat het Hoge Rechtshof zijn immuniteit garandeert. Zo kan hij niet vervolgd worden voor onder meer zijn rol bij de Capitoolbestorming. Het Hof van Beroep in Washington oordeelde vorige week dat Trump als elke andere burger kan worden vervolgd. Ministeries doen steeds langer over de behandeling van een WO-verzoek, blijkt uit nieuw onderzoek. Op grond van de wet open overheid, moet ik zeggen, de WO, kan iedereen informatie opvragen bij de overheid. Vooral journalisten en wetenschappers doen dat. Maar het duurt steeds langer voordat er een antwoord komt op zo'n informatieverzoek. Afgelopen jaar gemiddeld was dat bijna een half jaar, terwijl het volgens de wet binnen 6 weken moet. Het ministerie van Financiën doet met gemiddeld 239 dagen het langst over de behandeling van een WO-verzoek. De Thaise oud-premier Thaksin Shinawatra wordt vervroegd vrijgelaten, melden Thaise media. Hij staat op een lijst met 930 veroordeelden die onder voorwaarden vrijkomen omdat ze te ziek of te oud zijn voor de gevangenis. De 74-jarige Shinawatra, die nog altijd erg populair is in Thailand, zit een celstraf uit van een jaar na een veroordeling voor corruptie in 2010... Hij werd in 2006 afgezet door het leger, zat jarenlang in het buitenland en kwam in september terug naar Thailand. Het weer is droog met brede opklaringen. Vanochtend begint het zonnig, later vaker bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt ongeveer 10 graden vanmiddag. En de dagen daarna is het wisselvallig, maar ook zacht. Verkeersinformatie Bianca Damink. In de regio Zuid staan geen files, het is daar voorjaarsvakantie. Elders heb je wel vertraging, vooral in Noord-Holland en rond Amsterdam sta je vast. Op de A9 is een ongeluk gebeurd van Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. Dat kost je een uur extra reistijd vanaf knooppunt Holendrecht. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, A10 en A4. Op die A2 van Utrecht naar Amsterdam moet je nu wel 20 minuten geduld hebben. Er staat file tussen Vinkeveen en knooppunt Amstel. Op de A7 Horen richting Zaanstad heb je nog 20 minuten op onthoud tussen Horen en Purmerend door de nasleep van een ongeluk. De weg is wel vrij. En op de A16 in het westen van het land heb je een half uur tijdverlies van Breda naar Rotterdam. Bij Rotterdam-Feyenoord is een ongeluk gebeurd en daar is de rechterrijstrook dicht. Heeft u een eigen woning?

zou je kunnen zeggen, ja, een burger denkt gewoon mee. Laat een burger meedenken. Misschien kritisch meedenken, dat kan. Maar laat hem alsjeblieft meedenken. Zei Serf Wiemers, directeur van de Open State Foundation. Veel ouders checken wel eens de telefoon van hun kind, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. 70% van de ouders blijkt dat te doen om te kijken waar hun kroost allemaal mee bezig is. En daar hebben we deze mensen zo hun mening over. Vind ik onbeschoft. Soms wel verstandig, denk ik. Dat vind ik verstandig. Ligt eraan welke reden het is. Ik zal eerst met het kind overleggen, maar ja, als je denkt dat het kind, ik noem maar wat, aan de drugs is of zo, ja, dan zal ik ook de neiging hebben om erin te gaan kijken. Ouders kijken vooral naar foto's en reacties die hun kind online plaatst. En ook checken ouders vaak waar hun kind uithangt. Er kan wel worden gebouwd in de sociale huursector, schrijft het AD. Met een slimme aanpak is er ruimte te maken voor honderdduizenden nieuwe sociale huurwoningen. Juist ook in de volle grote steden, constateert een architectenbureau. Vooral in naoorlogse wijken. Maar dan moeten deze 40 jaar oude wijken wel een opfrisbeurt meteen krijgen, aldus het bureau. RTV Drenthe die schrijft over een bijzondere archeologische vondst in het Groningse Ten Post. Daar werd gisteren een ondergrondse ruimte ontdekt. De archeoloog dacht eerst een oude waterput gevonden te hebben, maar het bleek een ruimte van ongeveer 2 bij 2 meter te zijn. Het is vrij uniek, ja. Je komt eigenlijk nooit ruimtes tegen. Enkele keer een kelder met een gewelf. En dat is vaak een waterkelder. Dat zijn gewoon vrij recente dingen, maar die zijn altijd van steen. Die zijn bewaard gebleven, omdat er ook gewoon een goed dak op zit wat gemetseld is. Maar een ruimte die gewoon hol is, van hout, nee, dat is echt heel, heel bijzonder. Het zou zomaar kunnen gaan om een onderduikhol uit de Tweede Wereldoorlog. Grote zorgen over een grote zeevogel in Engeland. Uit onderzoek van de vogelbescherming blijkt dat het aantal squaws, zo heten ze, dramatisch is gedaald door de vogelgriep, zo lezen we bij BBC. De squaw wordt ook wel de piraat van de zeeën genoemd. De populatie is met 76% afgenomen. En ook de Douglas, Stern en de Morris, zo heten die zeevogels, lopen gevaar. En volgens het AD is Lapland in trek bij Nederlandse vakantiegangers. Ze ontdekken de schoonheid en de stilte van Lapland, schrijft de krant. Nou ja, het is nu nog wel stil, maar het gaat misschien veranderen. Lapland is namelijk een populaire bestemming voor de voorjaarsvakantie, doordat je er zo naartoe vliegt. Romantische beelden uit televisieprogramma's zoals Married at First Sight en Winter voor Liefde, dat helpt natuurlijk ook wel. Afgelopen november en december telde het Zweedse deel van Lapland bijna 15% meer overnachtingen dan het jaar ervoor. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan in het zuiden van het land nauwelijks tot eigenlijk geen files vanwege de voorjaarsvakantie. Elders heb je wel vertraging, onder meer door ongelukken. Zoals op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen de afrit Dordrecht Centrum en Rotterdam Feyenoord. Je doet er 20 minuten langer over, de rechterrijstrook is dicht. Indonesië kiest morgen een nieuwe president. Er zijn 3 kandidaten, maar de absolute favoriet is Prabowo Subianto. Hij is nu minister van Defensie, maar heeft een omstreden verleden als legerleider onder dictator Suharto in de jaren 80 en 90. Ondanks dat omstreden verleden staat hij tientallen procenten voor in de peilingen. En vooral dankzij jongeren en sociale media. Correspondent Mustafa Magadi ging op bezoek bij een van de jongeren in Jakarta. Mia Marpaung die pakt in haar kleine kamer haar telefoon erbij. Okay. Ze doet haar laptop open om de telefoon tegen het scherm te zetten. Okay. En dan gaat ze op haar matras zitten om een TikTok-video op te nemen over haar favoriete presidentskandidaat. Karena banyak banget di konten gue yang komen ya, semenjak gue post video Prabowo. Juist, Prabowo Subianto. Ze vindt hem zo leuk omdat hij een sterke uitstraling heeft als oud-legerleider. Suka dengan Pak Prabowo itu dari TNI, militair. Maar tegenwoordig is hij meer bescheiden en relaxed, zegt ze. En dat vinden jongeren van de Gen Z generatie zoals zij heel fijn. Bij hen heeft hij daarom ook de uitstraling gekregen van een lieve oude oom, zegt ze. Mia is een soort politiek influencer. Sommige video's van haar gaan viral op TikTok. Met YouTube is dat dé plek om campagne te voeren, zegt Kennedy Muslim. Young voters election, right? Kennedy is onderzoeker bij de opiniepeiler Indicator. Ruim een derde van de Indonesische kiezers is onder de 30. En met 170 miljoen sociale mediagebruikers is internet de beste plek in Indonesië om je imago vorm te geven. So whoever like dominates the social media has an advantage.

Standpunt van Lisa Stansfield. Over ruim een uur, Stand.nl. En Roos Aalman, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. De stelling vandaag. Een rechtsminderheidskabinet wekt weinig vertrouwen, is de stelling van vandaag. Pieter Omtzigt liet gisteren weten niet meer om tafel te willen met de andere drie partijen, PVV, BBB en VVD. Hij zegt wel bereid te zijn om een minderheidskabinet vanuit de Tweede Kamer te steunen als gedoogpartner. Maar dan moeten die drie andere partijen het eerst samen eens worden over een regeerakkoord op hoofdlijnen. Nou, morgen debatteert de Tweede Kamer over de mogelijke vervolgstappen. Ja, en dan ligt als meest waarschijnlijke variant een minderheidskabinet met de drie overgebleven partijen voor de hand. Vraag is, kan zo'n kabinet de grote vraagstukken in het land voortvarend aanpakken? Vandaar onze stelling vandaag, een rechtsminderheidskabinet wekt weinig vertrouwen. Vindt u dat? Voelt zo'n kabinet wankel voor u? Of zegt u, nou, ik heb er eigenlijk wel vertrouwen in dat het op deze manier vorm gaat krijgen. We moeten het een kans geven. Het is voor nu wellicht ook de enige oplossing voor een vorm van regeren. Heeft u BBB, VVD, PVV of NSC gestemd, dan zou ik u heel graag willen spreken. Hoe kijkt u naar de gebeurtenissen van de afgelopen dagen? Bent u specifiek in dit geval NSC-stemmer? Hoe kijkt u dan naar de stappen die Pieter Omtzigt heeft gezet? Wat vindt u ervan dat hij nu niet meer mee wil praten? Praat met ons mee. Bel ons vooral op 0800 1101. Maar u kunt ook reageren via de Radio 1-app. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Maximale acceleratie, pure kracht, pure adrenaline. Cupra. Electrifying performance zoals je nog nooit hebt ervaren. De 100% elektrische Cupra Born. Nu al vanaf €36.940. Plan nu je proefrit op cupraofficial.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. De man die gisteravond werd neergeschoten op het station van Purmerend is overleden. Het slachtoffer is 19 en kwam ook uit Purmerend. Er werd nog iemand anders neergeschoten. Dat slachtoffer is minderjarig en ligt nog in het ziekenhuis. De dader is nog niet gepakt. De Houthi-militie heeft voor de kust van Jemen opnieuw een koopvaardijschip aangevallen. Het Griekse schip, dat onder de vlag van de Marshall-eilanden vaart, is beschadigd, maar kan wel doorvaren. De aanval is opvallend omdat het schip op weg was naar Iran en de Houthis worden gesteund door Iran. Bij een woningbrand in Serenberg in Gelderland is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde rond middernacht. Hulpdiensten vonden het slachtoffer in het huis en konden niets meer doen. Of het om de bewoner gaat is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. En de oud-premier van Thailand, Thaksin Shinawatra, komt eerder terug. Hij werd in 2006 afgezet door het leger, zat jarenlang in het buitenland en kwam in september terug. Hij werd toen opgepakt vanwege een veroordeling voor corruptie. De 74-jarige Thaksin staat op een lijst van mensen die worden vrijgelaten omdat ze te ziek of te oud zijn voor de gevangenis. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, ik zie zon, maar ik zie ook wolken. Ja, klopt. Dat is het beeld van vandaag. Op veel plaatsen, zeker in de ochtend, redelijk wat ruimte voor de zon. Het noorden heeft de meeste bewolking. En in de middag neemt de bewolking geleidelijk verder toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog, al kan er in het noorden vanmiddag al wel een klein beetje regen vallen. Het wordt zo'n 9 graden bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. En in de avond gaat het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regenen. Een regenachtige nacht. De minimumtemperatuur van 1 graad of 6 valt al vroeg in de nacht. Tijdens de regen later in de nacht loopt de temperatuur alweer op. En blijft het dan regenen de komende dagen? Ja, morgen en ook donderdag worden vrij natte dagen. De temperatuur stijgt flink door. Morgen wordt het 11 tot 13 graden. En donderdag wordt het 13 graden in het noorden tot zelfs 17 graden in Brabant en Limburg. Het is echt heel zacht voor de tijd van het jaar. Het is half februari. Maxima van 6 of 7 graden zijn gebruikelijk. Nou, daar zitten we dus misschien wel lokaal 10 graden boven. En ook de dagen daarna blijft het zacht en wisselvallig. Al zien we vrijdag en ook zaterdag wel ook af en toe de zon. Johnny, dankjewel. En Bianca, is het nog steeds zo rustig relatief gezien op de weg? Ja, vooral in de zuidelijke helft van het land staan weinig files. De regio Zuid heeft voorjaarsvakantie, dat is goed te merken. Elders staan nog wel een paar lange files, vooral door ongelukken of de nasleep daarvan. In het oosten van het land heb je 20 minuten oponthoud op de A35 van Almelo naar Enschede, tussen knooppunt Azelo en Enschede West. Komt door een ongeluk. Het is druk op de A12 richting Den Haag, tussen Zevenhuizen en Bezuidenhout. Daar heb je een kwartiertijdverlies. Het is ook lokaal druk en dat komt door de afsluiting van de N14 bij de Vliettunnel. Verder sta je nog in de file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam, tussen Breukelen en knooppunt Amstel. Je hebt daar nog een half uur vertraging door de nasleep van een ongeluk op de A9. Veel mensen gingen omrijden via de A2. En op de N245 van Schagen naar Alkmaar heb je 3 kwartier vertraging bij Herengewaard. Ster. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Wie helpt voorkomen dat uw medewerkers lang ziek blijven? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Hier volgt een bericht voor alle reizigers. Vliegtuigfabrikanten willen om te bezuinigen één van de twee piloten in de cockpit vervangen door nog onbewezen technologie. Piloten vinden dat je geen enkel risico mag nemen als het gaat om uw veiligheid. Vindt u dat ook? Teken dan nu de petitie op ikwilveiligvliegen.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Veilige vlucht, twee piloten in de lucht. ikwilveiligvliegen.nl. Bent u tevreden over uw beleggingsresultaat in 2023? Nee? Dan bent u vast nieuwsgierig hoe het beter kan. Neem contact met ons op. Bank Ten Kate & Cie. Private banking sinds 1881. Bank Ten Kate. Onthoud die naam. De klimaatdoelen van 2030 liggen binnen handbereik, blijkt uit het laatste klimaatonderzoek van ABN AMRO. Komt vooral door de beschikbare koolstofarme technologieën. Casper Burging is senior econoom duurzaamheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het dan dus gewoon een kwestie van de beschikbare technologie toepassen? Nou, zo eenvoudig is het natuurlijk niet. Er komt wel meer bij kijken. Niet alle bedrijven zijn in staat om deze complexe puzzel zomaar eenvoudig op te lossen. Er zijn heel veel koolstofarme technologieën beschikbaar voor bedrijven en in sectoren. Maar niet elk bedrijf kan er even eenvoudig toegang tot krijgen. Wat voor technieken zijn bijvoorbeeld belangrijk? Elektrificatie natuurlijk is heel belangrijk. Hè. Ga aan de slag met warmtepompen of met een boiler of met een elektrische oven. Maar ook energie-efficiëntie, dat is eigenlijk het laaghangende fruit van de koolstofarme technologieën. En denk dan aan energiemanagement of gebruik van restwarmte. Digitalisering is ook heel belangrijk daarin. Maar ook energiezuinige apparatuur. Maar ook hernieuwbare energie, hè, de productie daarvan. Heel eenvoudig, zoals, nou niet heel eenvoudig voor veel bedrijven, is natuurlijk ook nog ver weg. Maar de productie van zonnekracht en windkracht. Je kan ook je gebouw isoleren op het moment dat je het gebouw zelf in eigen beheer hebt. Als je het pacht, dan is het soms wat lastiger. Maar gebouwisolatie is een heel belangrijk element om toch wat te verduurzamen. grondstoffensubstitutie, hè, van het gas af. Dat is natuurlijk een veel gehoord verhaal, maar ook andere technologieën zoals koolstofafvang, batterijtechniek en andere middelen zoals financiële middelen, meer zoals carbon offsetting of andere zaken die daar ook behulpzaam kunnen zijn. Kortom, u zegt de technologieën zijn er, maar bedrijven vinden het niet altijd makkelijk om het ook toe te passen. Wat moet er dan gebeuren? Ja, er zijn wat obstakels in het hele traject richting in die energietransitie. En de bekende zijn natuurlijk de beperkte netwerkcapaciteit. Maar ook ontbreekt het vaak aan financiële middelen om deze transitie in te zetten. Of het gebrek aan kennis en vaardigheden. Grote bedrijven hebben vaak grote afdelingen ook in hun bezit om hierover na te denken. En hier een strategie op te verzinnen. Niet alleen op operationeel gebied, maar ook op strategisch gebied en organisatorisch gebied. Maar kleine bedrijven kunnen daar gewoon minder mee aan de slag op dit moment. En die hebben daar gewoon wat meer moeite mee. Ja, en die drempel moet je toch echt een beetje proberen te slechten in die hele transitie. Ja, maar hoe kan dat gedaan worden? Nou ja, we hebben morgen ons ABN AMRO decarbonisatiecongres. Hè. Daar gaan we al met ondernemers die deze transitie al hebben ingezet. Daar zijn we al mee aan het praten. En die gaan ons vertellen hoe zij dat hebben gedaan. En de hoop daarvan met dit soort organisatie, of dit soort bijeenkomsten, dat bedrijven dan daarvan leren. Nou, brancheorganisaties in veel sectoren die hebben ook al dit soort bijeenkomsten. En daarvan leer je ook natuurlijk. Dus leren van elkaar wat dat betreft. Ja, inderdaad. Dat helpt. En het moet toch vanuit de bedrijven zelf komen in grote zin. Want ja, je moet wel die transitie willen maken ook. Hè. Je wordt ook wel gedwongen deels door beleid en van de overheid. Maar het is toch belangrijk dat je als bedrijf niet achter wil blijven in deze energietransitie. Want op een gegeven moment ja, gaan klanten van jou eisen dat jij ook meer duurzaam wordt. En vragen ook meer informatie in die zin over jouw duurzaamheidstransitie in de komende jaren. Maar is er nog een rol voor de overheid weggelegd hierin? Jazeker. Ik denk dat de overheid hier een hele belangrijke dirigent in is in dit hele verhaal. Die moet de leiding pakken en moet zeggen welke kant het op moet gaan. Dat moet zij doen met transparant en duidelijk beleid voor de langere termijn. Niet alleen investeren, dat is ook heel belangrijk natuurlijk in het hele traject. Vooral investeren in netwerkcapaciteit om elektrificatie van al die bedrijven op gang te helpen. En de overheid is gewoon hier de smeermiddel van de hele transitie. En die moet gewoon alleen een rol pakken. Ja, een van de onderdelen van overheidsbeleid is het emissiehandelssysteem. Dat is dan een Europees beleid, maar goed. Vanochtend bleek nog dat Shell in plaats van betaald voor uitstoot eraan verdient door te speculeren met emissierechten. Werkt bijvoorbeeld dan zo'n systeem dan wel? Ja, ik denk dat in de kern, natuurlijk zijn er altijd dat soort mazen in de wet. En bedrijven die vinden natuurlijk altijd wel een manier om hier slim mee om te gaan. Dat is op zich spijtig natuurlijk, want daar is het natuurlijk niet voor bedoeld. Maar ik denk per saldo dat het systeem wel werkt. Dat zie je bijvoorbeeld in de chemische industrie. Dat is een hele grote sector waar de veel broeikasgasemissies worden uitgestoten. Die sector, er zijn veel bedrijven die vallen onder het ETS-systeem. En door het ETS-systeem is de emissiereductie sneller gegaan dan in andere sectoren. Ja, dus er is een uitwas mogelijk, maar het werkt ook zo. Ja, ik denk per saldo dat het gewoon een systeem is wat duidelijk is. Een hogere CO2-prijs zorgt ervoor dat bedrijven eerder gaan nadenken over duurzaamheidstransities. Ja. Omdat het gewoon duurder wordt om emissierechten te kopen. En ja, dat systeem, natuurlijk zijn er uitwassen, maar het systeem per saldo is werkt gewoon. Dank u wel, Casper Burgering, senior econoom duurzaamheid bij ABN AMRO. Terwijl de oorlog in Soedan onverminderd doorgaat, dreigt het in het land een acute hongersnood. Al bijna 10 maanden vechten het Soedanese leger en de paramilitaire beweging RSF met elkaar een bloedige strijd. De VN schat dat als er niks wordt gedaan aan het voedseltekort, dat er honderdduizenden mensen komen te overlijden. Afrika-correspondent Alice van Gelder vertelt waarom dat tekort aan voedsel er is. Mensen hebben niet kunnen zaaien, niet kunnen oogsten. Ze kunnen vaak niet naar hun land toe. Het is te onveilig. Heel veel mensen zijn ook intern op de vlucht. Er zijn 11 miljoen vluchtelingen nu, waarvan het grootste deel binnen Soedan zelf. Soms wordt het hen ook niet toegestaan door de strijdende partijen om naar hun land

gewoon realistisch moet zijn en dat je niet zoveel achter elkaar kan pieken. En ja, dit was gewoon niet ons beste toernooi en dat zag je terug in elke wedstrijd. Het komt gewoon door die andere, door het andere toernooi wat we gespeeld hebben. Alleen ja, als je als collectief niet een topdag hebt, dan haal je dus de top 4 niet. De waterpolovrouw heeft gelukkig nog genoeg om voor te spelen dit seizoen, want deze zomer doen ze een gooi naar de Olympische titel. Formule 1-team Mercedes zou wel eens een gewaagde keuze kunnen maken bij de opvolging van Lewis Hamilton, schrijft het platform The Race. In 2025 komt er een stoeltje vrij en Mercedes zou daar de pas 17-jarige Kimi Antonelli in willen zetten. Het Italiaanse toptalent gaat komend seizoen in de Formule 2 rijden. En bij goede resultaten lijkt Mercedes hem naast George Russell een stoeltje te willen bieden. En als Antonelli toch niet de indruk kan maken die Mercedes zo hoopt, dan zou ook Fernando Alonso, die een aflopend contract heeft bij Aston Martin, een optie kunnen zijn volgens The Race. En de Voetbal International tot slot. Die schrijft over een twijfelachtige eer voor de Spaanse voetbalclub Almeria. De ploeg speelde gisteravond gelijk tegen Athletic Bilbao en 0-0 bleef het. En dat betekent dat Almeria voor de 24ste keer dit seizoen niet heeft gewonnen in La Liga. En daarmee heeft de hekkensluiter van de Spaanse competitie een record gebroken van twijfelachtige eer dan. De ploeg heeft de langste race zonder overwinning in de geschiedenis van La Liga te pakken. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De files worden korter, maar dat geldt niet voor de file op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Want daar sta je nog 50 minuten vast tussen Reewijk en de Meren. Ze zijn daar aan het opruimen na een ongeluk, maar er zijn nog 2 rijstroken dicht. Growing older, I wish that would take a little bit longer. A little bit longer, I wanna show you how thankful I am for getting to know you and for the little things you do for me. It's in the way you take time, come rain or come shine, in the light of the daybreak, in the dark of the night. You don't have to tell me, you don't have to call, just know that my door is always open. Don't you worry, life is too short to be in a hurry. Don't be in a hurry, I'll always show up, making you smile through every hiccup and every teardrop. It's in the way you take time, come rain or come shine, in the light of the daybreak, in the dark of the night. You don't have tell me, you don't have to call, just know that my heart's always open. It's in the way you take time, come rain or come shine, in the light of the daybreak, in the dark of the night. You don't have to tell me, you don't have to call, just know that my door is always open. Always open. The Way You Take Time van Joe Buck. In het noorden van Mexico heeft het leger een drugslab opgerold waar meer dan 41.000 kilo crystal meth lag. Met een straatwaarde van ruim 700 miljoen euro. Het is volgens de autoriteiten het grootste synthetische drugslab dat ooit is gevonden in Mexico. En die drugs waren vooral voor de export naar de VS, Australië en Europa bedoeld. Correspondent Midden-Amerika Boris van der Spek vertelt hoe groot deze industrie van synthetische drugs in Mexico is. Nou, om een beetje een beeld te geven van dit laboratorium, dan zie je wel hoe professioneel het is. Er werden iets van 72 laboratoriumreactoren ontdekt, ruim 200 centrifuges, grote metalen ketels. Dus je moet echt denken aan een soort Breaking Bad industrieterrein. Dit werd allemaal ontdekt in Sonora. Dat is een staat aan de grens met Arizona, waar onder meer het Sinaloa-kartel actief is, een van de grootste kartels van Mexico. Ja, dat is toch een hele grote industrie die heel veel drugs ook naar de VS sturen, in de ruil van wapens onder meer. En onder meer in de VS is methamfetamine echt een enorme gezondheidscrisis, met echt miljoenen mensen die verslaafd zijn. Is het die vondst dus van dat grootste drugslab ooit, is dat dan een klap voor deze industrie? Nou, dat is best lastig te zeggen. Kijk, heel veel mensen in de VS, maar ondertussen ook in Europa, zijn verslaafd aan methamfetamine die voornamelijk uit Mexico komt of wordt gekookt door Mexicanen in bijvoorbeeld Nederland ook. En er komen wel vaak berichten naar buiten van de Mexicaanse regering die laboratoria vindt, maar je weet dan niet of het echt gaat om laboratoria die nog gebruikt worden, hoeveel laboratoria er nog meer zijn. Omdat er ook heel veel kartels zijn of gebieden in Mexico waar de regering eigenlijk niet zo heel veel te zeggen heeft. Dus of het echt een grote klap is voor de industrie, ja, dat valt waarschijnlijk mee, omdat heel veel van dit soort kartels een beetje incalculeren dat dit soort vondsten worden gedaan. Maar kun je wel zeggen dat de Mexicaanse overheid wel beter is geworden in het opsporen van drugs, in ieder geval die labs waar ze gemaakt worden? Nou, dat zeker wel. En ze worden ook wel flink onder druk gezet. Juist omdat in de VS methamfetamine, maar bijvoorbeeld ook fentanyl, zo'n enorme gezondheidscrisis is geworden met synthetische drugs die uit Mexico komen, wordt Mexico echt onder druk gezet door de VS om het aan te pakken. Voor López Obrador, die in zijn laatste regeringsjaar zit, wil ook laten zien dat hij het serieus neemt. En tegelijkertijd wil Mexico dat de Verenigde Staten wapenhandel richting Mexico aanpakt. Dus beide landen proberen te laten zien dat ze dit serieus nemen. In die zin worden ze er wel beter op. Maar aan de andere kant wordt het ook wel een beetje gepresenteerd als een PR-stunt of gewoon een goede nieuwsshow voor de huidige regering. Zijn correspondent Boris van der Spek. Het is 7:07. Ze zijn pas in de zomer, de Olympische Spelen van Parijs, maar de Fransen zijn al volop bezig met voorbereidingen. Na een peperduur plan om de Seine voor de zwemwedstrijden te zuiveren, willen deskundigen nu de balkons langs de rivier inspecteren. Frankrijk-correspondent Frank Renaud. Frank, waarom willen ze dat doen? Nou, omdat er ineens angst is ontstaan. Makelaars, bouwkundigen die zeggen allemaal, huizen langs de Seine zijn honderden jaren oud. Ze hebben balkons, maar die zijn gebouwd om bijvoorbeeld 3 mensen te ondersteunen. En over 5 maanden worden dus de Olympische Spelen gehouden met een openingsceremonie op het water, op de Seine, met een boottocht van alle sporters. En de angst is dat mensen straks massaal naar die ceremonie gaan kijken vanaf hun balkon langs de Seine. Maar met grote groepen op te kleine balkons die daar helemaal niet op zijn toegerust. En met het gevaar dus, het risico dat ze instorten of dat bijvoorbeeld de afbaking het hekwerk afbreekt. Dat zou natuurlijk al een ramp zijn, maar tijdens die openingsceremonie worden ook nog eens 100.000 bezoekers verwacht die op de kades langs de Seine staan. Dus als zo'n balkon naar beneden zou storten, dan zou die ook nog eens op de mensen op straat terecht kunnen komen. Ja. Zijn er aanwijzingen dat het inderdaad gevaar kan opleveren? Nou ja, er zijn aanwijzingen. Er wordt vooral door de makelaars gewaarschuwd. Wees preventief. Ga kijken of alles nog in goede staat is. Want die huizen zijn dus al heel erg oud. Maar er wordt ook meteen gezegd, er is geen reden voor acute paniek nog. Want er zijn geen gevallen bekend van die oude, honderden jaren oude gebouwen in Parijs. De Haussmanniaanse stijl, hè, waar balkons zijn afgebroken. Als er ongelukken zijn geweest met balkons, was dat vaker van met gebouwen van recentere datum, van de laatste 50 jaar, zullen we maar zeggen. En er zijn ook eerder al evenementen in Parijs geweest met sportactiviteiten, met nationale feestdagen, 14 juli, met heel veel mensen op balkons. En ook daar zijn geen ongelukken van bekend. Maar die makelaars waarschuwen, die zeggen, let op en laten we in ieder geval een risico-inventarisatie maken. Ja, want waarom zijn vooral die makelaars zo bezorgd? Nou, zij maken zich zorgen omdat ze huizen verhuren en huiseigenaren bijstaan. Hè. Ze zijn het overigens niet alleen, maar ook bouwdeskundigen trekken aan de bel. En die makelaarsverenigingen hebben mede daarom ook de politie gewaarschuwd voor eventuele risico's. Ze hebben ook de orde van architecten ingeschakeld. Samen gaan zij een soort inventarisatie maken. Wat zijn de risico's en bij welke gebouwen? Langs de Seine liggen wel geteld 32.000 woningen en appartementen op dat traject waar straks de openingsceremonie is. Dus dat wordt nog een enorme klus. Maar de grootste dobber is ook nog eens, wie is er eigenlijk

ING is de bankier van de klimaatcrisis. Wij van Milieudefensie brengen ING voor de rechter en eisen dat dat stopt. Word mede-eiser, want vervuilers zijn sterk, maar met z'n allen zijn we sterker. Milieudefensie, we kunnen niet wachten. Koninklijke Kunst, een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis, nu in Museum Gouda. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De economie draait niet zo goed en daar heeft het grootste uitzendbureau van Nederland, Randstad, last van. Blijkt uit hun cijfers over het vierde kwartaal van 2023. Jeroen Tiel, directeur van Randstad Groep Nederland, goedemorgen. Goedemorgen. Want heeft de cijfers vandaag gepresenteerd. De omzet van de Nederlandse tak die loopt terug met 9%. Ook de netto winst in het laatste kwartaal loopt terug. Maakt u zich zorgen over het bedrijf? Nee, maak me absoluut geen zorgen. Als we kijken naar het resultaat full year, dan inderdaad een 9% afslag. Als we kijken naar Q4, een 8% afslag. Dat ten opzichte van het beste jaar ooit in 2022. In een jaar met veranderende marktomstandigheden hebben we kunnen laten zien dat we ons daar goed hebben aan kunnen passen. Dus in die zin maak ik me daar geen zorgen om. Als het gaat over de ontwikkelingen op de markt en alles wat ermee samenhangt, is dat natuurlijk een ander verhaal. Ja, want als u het vergelijkt met bijvoorbeeld de jaren daarvoor, dan bent u terug op het oude niveau als het ware, van voor corona bijvoorbeeld? Nou, we zitten wel op het niveau van voor corona, in een totaal andere omgeving. Als het gaat over de arbeidsmarkt, over geopolitieke spanningen, als het gaat over de uitdagingen die we hebben. Dus laten we zeggen, het speelveld is wel behoorlijk veranderd. Ja, want laten we even eerst over die arbeidsmarkt hebben. Wat is er veranderd en hoe moet u daarop inspelen? En wat er verandert is dat we zien dat bedrijven zeker op dit moment even pas op de plaats maken. Ook die onzekerheden die ervaren worden leiden tot herijking. Ervoor zorgen dat je je voorraden verkoopt. Ervoor zorgen dat je je aanpast, plannen maakt. Er zijn bedrijven die ervoor kiezen om zich opnieuw te organiseren. Er zijn bedrijven die nog investeren. Maar wat we wel zien is dat minder uitzendkrachten worden ingeleend. Dat kunnen we niet ontkennen. Maar waar ligt dat dan aan dat er minder uitzendkrachten worden ingeleend? Dat zijn een aantal factoren. Enerzijds heeft dat van doen met die onzekerheid. Anderzijds heeft dat van doen met het feit dat wet en regelgeving in Nederland specifiek impact heeft. Er is natuurlijk een hoop gaande als het gaat over de implementatie van het CER-MLT-advies. Waarbij aan de ene kant gekeken wordt naar flexibele arbeid en dan uitzendarbeid specifiek. Maar ook gekeken wordt naar het dossier rondom ZZP. Waar momenteel internetconsultatie voor plaatsvindt ter voorbereiding van wetgeving. Maar dat gaat duren en dat gaat lang duren. Ja. En zeker met de huidige kabinetsformatie gaat dat niet helpen. Maar waarom heeft u daar last van dat beleid? We hebben er last van omdat het onzekerheid en onduidelijkheid creëert. We krijgen een situatie waarbij gekoppeld aan de stijgende lonen arbeid duurder wordt en je feitelijk geen level playing field krijgt. Dus daar hebben we last van omdat bedrijven en onze klanten zich ook moeten beraden wat is nou de beste manier om onze organisatie in te richten en te kijken naar flexibele schil die we daarvoor nodig hebben en hoe we daar zeg maar waarde aan kunnen toevoegen. Dus dat is hetgeen wat speelt voor ons. Ja, maar het makkelijkste qua flexibiliteit zou je denken is uitzendkracht, want die hoef je geen contract aan te bieden. Ja, dat levert flexibiliteit op. In het huidige speelveld zien we dat er ook in de huidige formerende, of eigenlijk niet meer formerende partijen, gesproken wordt met name over vaste banen. En het is juist hetgeen, als we kijken naar Nederland, naar het ondernemersklimaat, hebben we flexibiliteit nodig, hebben we wendbaarheid nodig om ook de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. En dat is iets wat we voelen en wat we ervaren. Wat ik dus toch niet begrijp is, als een bedrijf mensen niet in vaste dienst wil nemen, dan is juist een uitzendkracht toch de uitweg? Ja, dat zou je zeggen, maar en dat vinden wij ook overigens. Laat ik dat even benadrukken, want juist flexibiliteit is hetgeen waar wij natuurlijk in acteren. Ja. Maar de onzekerheid die er nu is, die bedrijven ervaren, de krapte op de arbeidsmarkt, die er natuurlijk ook is en in sommige gevallen structureel, maakt dat het voor bedrijven lastiger wordt om die keuzes te maken. En we zien gewoon in een aantal sectoren, bijvoorbeeld de industrie, de maakindustrie, dat er een afname is in het inhuren van een aantal uitzendkrachten. Ja, want dan nemen ze mensen juist graag wel aan, omdat ze dan zeker van zijn dat ze die arbeidskrachten hebben. ofwel nemen aan, ofwel maken pas op de plaats, wat een aantal sectoren nu ook doet, omdat er simpelweg te veel onzekerheid is. Dus er vindt er helemaal geen beweging plaats. En zie je zelfs een aantal bedrijven afschalen. En ik onderbrak u net, want u zei nog ten derde. Er was nog een derde oorzaak. Ja. Ja, de derde oorzaak die heeft van doen met het feit dat als we kijken naar de stijging van de lonen. En terecht, hè, die zijn substantieel gestegen. En de kosten van arbeid maakt een groot gedeelte uit van de bedrijfsvoering van veel bedrijven. Dus dat maakt ook dat, zeker in dit jaar, bedrijven zich moeten heroriënteren. Van, hoe gaan we dat doen? Hoe kunnen we dat doorberekenen aan onze klanten? En hoe kunnen we dat op een gezonde manier ten uitvoer brengen? En daar zie je heel veel verschillende zaken in verschillende sectoren. Dus dat is wel iets wat heel erg speelt. Ja. Intussen zijn ze in Den Haag druk aan het formeren. Is er nog iets wat u die formerende partij aan het meegeven bent? Nou, zeker een beetje snelheid. Ik denk dat we alle gebaat zijn bij duidelijkheid. Maar als het gaat over die formerende partijen en we kijken naar de arbeidsmarkt met alle problematiek die daarbij hoort. Het is belangrijk dat we goed geregeld werk voor iedereen hebben. Ik benoemde net even die ZZP-internetconsultatie. Dat is een dossier wat te lang gaat duren. Dat is ook een ingewikkeld dossier. We moeten er ook voor zorgen dat we een uitnodigend vestigingsklimaat behouden. Bijvoorbeeld het stuk migratie, wat een containerbegrip is, wat heel polariserend wordt aangevlogen. We hebben nou eenmaal kennismigranten nodig. We moeten zorgen dat we als land interessant blijven en het vestigingsklimaat ook positief blijft. We zouden toch niet willen dat talenten in techniek die we nodig hebben, bijvoorbeeld in Brainpark in Eindhoven, dat dus iets hebben van, joh, Nederland is misschien toch niet het land waar ik me zou willen vestigen. Nou, dat zijn zaken volgens mij op het politieke niveau, in het politieke debat, waar we echt zinnig mee om moeten gaan en ervoor zorgen dat we die discussie op de juiste manier voeren en dat niet polariseren. Want die arbeidsmarkt is dusdanig cruciaal voor Nederland dat we daar ook de uitdagingen die er zijn ook gezamenlijk kunnen slechten. Dank u wel. Jeroen Tiel van Randstad Nederland. Post-COVID-NL en andere patiëntenorganisaties en actiegroepen bieden vanmiddag een petitie aan met 100.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer. Ze willen dat er geld vrijkomt om speciale klinieken voor de behandeling van long-COVID op te richten en te financieren. Iemand die reikhalzend uitkijkt naar de komst van zo'n kliniek is Anne Vroeg in de Wei. Ze heeft sinds november 2021 langdurige COVID. Ze wordt alsmaar zieker, ze kan nog zelden de deur uit. En ze begrijpt wel dat zo'n kliniek haar niet meteen zal genezen. Maar zou het een goede stap in de goede richting vinden? Verslaggever Lennart Zwolfs zocht haar thuis op in Amsterdam. Anne, je bent nu koffie voor mij aan het zetten. Hoeveel moeite kost jou dit? Veel. Relatief. Op zich is het geen heel intensief taakje, maar het kost mij moeite om lang te staan. Dus alle handelingen bij elkaar is het wel een inspannend taakje. Want hoe gaat het op dit moment met je? Nou, niet zo goed. Ik heb net weer COVID gehad. En sindsdien merk ik dat mijn baseline wat lager is. Dus dat betekent dat ik meer last heb van alle symptomen. En welke symptomen zijn dat in jouw geval? In mijn geval is dat vooral heel veel in het hoofd, dus cognitief. Dus ik ben heel snel duizelig. Ik heb eigenlijk altijd het gevoel dat ik een soort van een beetje dronken ben zonder de benefits. Hoofdpijn. Een soort drukkend gevoel op mijn hersenen, alsof dat soort tegen mijn hersenpan aandrukt. En als gevolg daarvan een soort van algehele malaise als ik ga staan, waardoor ik een beetje knikkende knieën krijg en heel erg de drang krijg om weer te gaan liggen. We zitten inmiddels in de woonkamer, of althans ik zit, jij ligt, hangt een beetje in de bank met kussens onder een dekentje. Is dit hoe jij je dagen doorbrengt vooral? Ja, hier op de bank en hetzelfde, maar dan in bed. Ik kan alleen als een soort heel vermoeid muisje door het huis scharrelen. En dat is op een goede dag. En op een slechte dag lig ik eigenlijk alleen maar met mijn ogen dicht. En een oogkapje op en het licht uit in bed te wachten. Later deze week wordt er gestemd over de financiering voor het openen van long-covid-klinieken. Hoe belangrijk zou zo'n kliniek voor jou kunnen zijn? Ongelooflijk belangrijk, omdat wij hebben op dit moment dus nergens waar we terecht kunnen. En dat is vooral voor de ziekste van ons. Daar reken ik mezelf ook toe. Dat zijn ongeveer 90.000 mensen in Nederland die, zoals ik, thuis zitten, liggen.

5,5 kilometer per uur. Sure. En de hoogste snelheid ooit gemeten in een Formule 1 auto is 397,36 kilometer per uur. Dus bijna 400 kilometer per uur. Maar die snelheid werd gehaald tijdens niet in een raceweekend, maar op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah. Maar we hebben nog even aan Anoma gevraagd hoe hij op die 260 kilometer per uur kwam. De Nederlandse Formule 1-fans zijn weer heel scherp inderdaad. Om het even te verduidelijken, ik gebruikte niet topsnelheden van Formule 1-wagens. Die liggen natuurlijk boven de 370 km per uur. Ik gebruikte de gemiddelde snelheid per ronde. De huidige Japanse hoge snelheidslijn die kan maximaal zo'n 443 km per uur gaan. Maar de gemiddelde snelheid ligt tussen de 240 en 320 km per uur. En voor zover ik weet heeft Lewis Hamilton het record voor gemiddelde snelheid per ronde in de Formule 1. En dat ligt op de 264 km per uur. En vandaar dus de vergelijking. Nou, we hadden wel onderzoek naar gedaan. Zo, hartstikke goed. Ja. Zeggen we niks meer over. En dan moet ik zelf nog even wat rechtzetten. In het sportoverzicht van 20:15 zei ik dat de vrouwen waterpolos dus op het WK in Doha in de kwartfinales hadden verloren na strafschoppen. En dat kan natuurlijk niet, hè, Astrid. Nee, ik heb schoppen het ook niet gehoord. Nee. Ik had het gelezen. Ik dacht, nou kan het maar. Een wakkere luisteraar had me erop attent gemaakt. Die zei, het moet natuurlijk strafworpen zijn. Want schoppen gaat wat lastig onder water. Nogal. Bij deze, rechtgezet. Marcel die mist een onderwerp in deze uitzending. Of misschien wel de uitzendingen van de afgelopen weken. Want hij zegt al weken geen nieuws meer over de veroordeelde Surinaamse oud-president Desi Bouterse. Waar is hij en gaat hij zijn straf ooit nog uitzitten, vraagt hij. Ja, vraag ik mezelf ook af. Nou, we hebben het nog even teruggezocht in de draaiboeken. Het laatste gesprek over Bouterse was op 14 januari. Dus een maand geleden. Ja. Toen het OM in Suriname zei dat ze Bouterse gaan opsporen. Sindsdien is er weinig veranderd eigenlijk, want hij is nog altijd niet gevonden. Nee. Dus geen nieuws te melden. Maar we beloven, zodra er ontwikkelingen zijn in deze zaak, dan gaan we het melden. Reken maar. En wie niet alleen luistert, maar ook kijkt naar ons programma via de Visual Radio, die zal het al gemerkt hebben. Zo ook Casper. Hij vraagt zich af of iemand misschien afwezig was, want geen titels in beeld en inderdaad weinig tot geen camerabewegingen. Ja, nou, goed opgemerkt. En het klopt, de videoredacteur die is ziek. Normaal gesproken zorgen die ervoor dat er foto's komen van de mensen die aan het woord zijn, de naam, de functie, of bijvoorbeeld welk nummer we draaien, dat soort dingen. Inzoomen op jou. Ja, of op jou. Of op mij. En we konden niet op tijd de vervanger regelen. Vandaar dus die kale webcambeelden deze ochtend. Maar goed, het had gewoon ook één plaatje kunnen zijn. Dat is niet gebeurd. Want we hebben hier twee mensen zitten die tussen hun gewone werkzaamheden door, de regisseur en de technicus, ook nog eens die knopjes hebben bediend. Zo, vloog maar heen en weer, zeg. Hartstikke goed. Nou, wat helpt is dat Roel niet alleen radioregisseur is, maar ook tv-regisseur. Dat kon je toch vanmorgen heel goed merken. Absoluut. 3 voor de dag. Vakbond FNV heeft onderzoek gedaan naar de werksfeer op het ministerie van Volksgezondheid. De uitkomsten die worden gepresenteerd bij het aanbieden van een manifest aan de Tweede Kamer. Vanavond begint de Champions League weer. Kopenhagen speelt in de achtste finale tegen Manchester City en Leipzig tegen Real Madrid. En dat wordt nog wel een leuke wedstrijd, verwacht Tom van Teck. Kopenhagen, Manchester City, daar zijn de Engelsen natuurlijk zeer zwaar favoriet. En iets leuker misschien wel, Rasenball Leipzig, de nummer 5 van de Duitse competitie. Met Xavi Simons, altijd leuk om naar te kijken. Tegen Real Madrid. Real Madrid natuurlijk zeker de favoriet, maar in die wedstrijd kan je nog iets meer spanning verwachten. In de Eerste Kamer wordt gestemd over de salderingsregeling. Met die regeling kan iedereen met zonnepanelen de geleverde stroom verrekenen met de stroom die ze gebruiken op het moment dat ze geen zonnepanelenstroom hebben. Het demissionaire kabinet wil die regeling afschaffen, omdat die gedeeltelijk wordt betaald door mensen die geen zonnepanelen hebben. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ja, Ewout, de Eerste Kamer lijkt tegen dat afschaffen te stemmen. Waarom? Ja, dat klopt. En dus lijkt het erop dat die salderingsregeling voorlopig gewoon blijft bestaan. En dat heeft ermee te maken dat de minister Jetten en zijn voormalig kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. En dus dat ze afhankelijk zijn van andere partijen. GroenLinks, PvdA of BBB, die konden het aan een meerderheid helpen. Maar zij vinden dat er te weinig gedaan wordt voor huurders om die ook te laten profiteren van zonnepanelen. En dus gaan ze tegenstemmen vanmiddag. Zometeen Spraakmakers met Roos Abelman. En Katrien heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.